हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलकल्पं वाग्मयममृतं जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं। वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपालां सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यद्भण्डारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविंददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटस्थिरा कर्शन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः। जयतां सुरतौर्पङ्गो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनौ। दिव्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव में कुरु मंद मतेर्दयां द्राक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण परम मंगल श्री भक्त असामृत सिंधु भक्ति श्री श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति की एक ऐसी वृत्ति है जो संधनी शक्ति से भी युक्त है। आह्लादनी शक्ति की समुद्र हैं श्री राधा रानी। भगवान की तीन शक्तियां हैं ह्लादनी संधनी संबित। इनमें ह्लादनी का सार है मादनाक्य महाभाव। ह्लादनी का जो सार है वो मादनाक्ष महाभाव है अर्थात राधा रानी है। संधिनी का सार है कृष्ण का भगवत्ता ज्ञान। कृष्णेर भगवत्ता ज्ञान संबिदेर सार। कृष्ण का जो भगवत्ता ज्ञान है वो संबित का सार है और संधिनी का सार है योग माया चित शक्ति जो सारी लीला की सारी सामग्री और भगवान के शरीर को प्रकट करती है। तो जैसे ब्रह्म के विषय में सच्चित आनंद कहा गया तो सत को हम कहेंगे संधिनी शक्ति, चित को ही हम कहेंगे ज्ञान शक्ति और आनंद को हम कहेंगे आह्लाद शक्ति। तो ज्ञान में जिसको सच्चित आनंद कहा गया भगवान के विषय में, उसे ही हम लादिनी संधिनी संबित कहते हैं। श्री लादिनी सार श्री राधा ठकुरानी, आह्लादिनी का जो सार है वो श्री राधा ठकुरानी है। मादनाख्य महाभाव है, सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्परः राजते लादिनी सारः श्री राधायाम एव यस्सदा। श्री राधिका में ही वो मादनाख्य महाभाव रहता है और मादनाख्य महाभाव उसके ही एक छोटे छोटे से अंश कहीं दूसरी जगह प्राप्त होते हैं। संबित का जो सार है, संबित माने ज्ञान, तो संपूर्ण ज्ञान का सार क्या है, बोले संविदार संविदार सार कृष्णेर भगवत्ता ज्ञान, कृष्ण भगवान हैं, यही ज्ञान का परम परम सार है। और संधिनी मन सत्शक्ति का सार वो है श्री योगमाया, योगमाया संधिनी का सार होकर के विराजमान। अब ये संवित से जब आह्लादनी शक्ति थोड़ी सी मिलकर के विराजमान होती है तो संपूर्ण रूप में संवित और संपूर्ण रूप में आह्लाद, जो पूरा ग्रॉस है वो जहाँ पर मिलकर के विराजमान हुआ उसका नाम तो हो गया श्री राधारानी। नहीं आह्लादनी शक्ति सबको आह्लाद, हम सबको सामान्य रूप में तो सबको हम चित शक्ति कह देंगे। संबित माने जिससे अस्तित्व बनता है, तो संधिनी शक्ति यदि मिल जाएगी, सत शक्ति यदि कहीं मिल जाएगी तो वह वस्तु अस्तित्व में आ जाएगी, उसका एक अस्तित्व बन जाएगा। माने संबित यदि यदि संधिनी शक्ति नहीं हो या सत शक्ति नहीं हो तो ब्रह्म में और बौद्धों के शून्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे इस तरह से समझ लें कि तीन में से दो गए तो एक बचा, एक में से एक गया तो शून्य बचा, शून्य में से शून्य बचा तो कुछ नहीं बचा। अब दो उत्तर हो सकते हैं, कुछ नहीं बचा, और एक उत्तर हो सकता है शून्य में सब कुछ बच गया, इन्फिनिट हो गया। तो वैष्णव धर्म जो है, जो भारतीय दर्शन है, वो तो ये कहता है कि सबका बाह्य आकार मिटने के बाद में कोई वस्तु बची और वो वस्तु सर्वाश्रय होकर के विराजमान है। तो शंकराचार्य भगवत्पाद की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि बौद्ध जिसको ये कहते हैं कुछ नहीं बचा, वे कहते हैं वो कुछ शून्य ही सब कुछ है। जैसे शून्य में यदि किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो इन्फिनिट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब जीरो बटे पांच के हैं तो उसका जो उत्तर आएगा वो अनंत आएगा। तो शून्य जो है वो अभाव नहीं है, शून्य कहीं भाव है। तो वैष्णवों का या भारतीय दर्शन का जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म भी कहीं ना कहीं सर्वाश्रय होकर के विराजमान है। बौद्ध कहते हैं कुछ नहीं बचा, और बौद्ध कहते हैं क्षणिक परिणाम, एक क्षण के लिए कोई दूसरी एक वस्तु आई और शून्य से आई, शून्य में लीन हो गई, इसका नाम है क्षणिक परिणाम। हम कह रहे हैं कि हम उसी नदी में दोबारा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, यह दीपक अखंड है, परंतु बौद्ध कहेंगे अखंड नहीं है, शून्य से कहीं एक ऊर्जा कुछ देर के लिए आई और शून्य में ही लीन हो गई। हम कह रहे हैं हम उसी नदी में नहा रहे हैं, परंतु बौद्ध कहेंगे कि जिस नदी में हम कल नहाए थे न जाने कितने क्यूसिक पानी बह गया, प्रत्येक क्षण नया पानी आ रहा है और हम उसमें नहा रहे। तो शून्य का अर्थ अभाव नहीं है। बौद्धों के अभाव रूप शून्य को शंकराचार्य ने भाव रूप शून्य कर दिया, परंतु वो शून्य कहीं सामने दिख नहीं रहा है, वह अंतकरण का विषय तो है परंतु ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है। तो एक ऐसा सत्व जो कि ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का भी विषय बन जाए, नॉलेज सेंसेस और हमारी वर्किंग सेंसेस जो हैं उनका भी विषय बन जाए, तो उसके द्वारा जो आनंद की प्राप्ति होगी वो आनंद की प्राप्ति ही पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, उसको ही हम पर कहेंगे। ब्रह्म को हम मन के द्वारा, चित्त के द्वारा ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं, मन के द्वारा चिंतन ब्रह्म का किया जा रहा है, परंतु ब्रह्म के द्वारा मन का चिंतन करने पर भी केवल मन के द्वारा चिंतन किया जा रहा है, उसके शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसका चिंतन नहीं है। तो हमारे पास में तीन सेंसेस हैं, एक है अंतकरण, दूसरा है ज्ञानेन्द्रिय और तीसरी है कर्मेंद्रिय। अब ब्रह्म परमात्मा रूप में वह अंतकरण का विषय तो है, परंतु उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है। जब वे भगवान होकर के विराजमान होंगे तो भगवान कहीं आकाशवाणी भी कर सकते हैं, भगवान किसी को दर्शन दे सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं, कभी किसी को छू करके आशीर्वाद भी दे रहे हैं, गजेंद्र को उबार भी सकते हैं भगवान के रूप में। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध यदि उनमें हैं तो वे और भी अधिक मधुर हुए, परंतु शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये कहीं ऐश्वर्यजन्य हों उसकी भी अपेक्षा लौकिक सद्बंध भावजन्य हों तो उसमें मधुरता की पूर्णता हुई। तो शून्य से सर्वाश्रय होना, सर्वाश्रय से केवल अनुभूति का विषय न होकर के वह ज्ञान का विषय बनना, और ज्ञान का विषय भी न बन करके उसमें भी कहीं कर्मेंद्रिय का भी विषय बने कि वाणी एक कर्मेंद्रिय है, उसके द्वारा उसका नाम लिया जा सके, ब्रह्म का नाम लिया जा सकता है, परंतु कृष्ण का नाम लिया जा सकता है, तो कर्मेंद्रिय का भी विषय बन गया। वह हाथ जो है उनसे उनके चरण को दबाया जा सकता है, हाथ से उनको भोग समर्पित किए जा सकते हैं, उनको खिलाया जा सकता है, पैर से उनकी परिक्रमा दी जा सकती है। तो कहीं जो पायु उपस्थित हैं उनके द्वारा भी सेवा का पूरा परिकर कहीं प्रकट करके, संसार का एक परिकर प्रकट करके भगवत भजन कहीं सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में पर किसको कहेंगे, बोले ब्रह्म पर नहीं है, क्योंकि वह केवल अंतकरण का विषय है। ईश्वर ब्रह्म की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है, ब्रह्म परमात्मा की अपेक्षा, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी उसको प्राप्ति है, परंतु उसकी पूरी तरह से संपूर्ण रूप में सेवा नहीं है। संपूर्ण रूप में सेवा जो होगी वो श्री कृष्ण की होगी, नराकृत होकर के जब भी विराजमान है तब उनकी पूर्णतः खुल करके सेवा होगी। वैकुंठनाथ की भी खुल करके सेवा नहीं है, आधी पर्दी सेवा है, परंतु मनुष्य रूप में पूरी पूरी सेवा होगी। अतः मनुष्य रूप में पूरी पूरी जो सेवा है वो ऐसी कृष्ण रूप में है, ऐसी कहीं दूसरी जगह नहीं। अतः जब श्रीमद् भागवत में ये कहा गया सत्यम परम धीमहि, तो परम का अंतिम अर्थ जो होगा मुक्त प्रवृत्ति से परम का जो अर्थ निकलेगा वो परम का अर्थ निकलेगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण में का जो माधुर्य है वह अंतकरण के द्वारा भी भोग्य है, वह ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भी भोग्य है, और वह कर्मेंद्रियों के द्वारा भी भोग्य है। और कर्मेंद्रियों के द्वारा भोग्य होकर के उसमें अत्यंत अत्यंत निकटता है, इसलिए पर तत्व श्री कृष्ण ही हैं। कृष्ण में ब्रह्म भी विराजमान है, परमात्मा भी विराजमान है, भगवान भी विराजमान हैं, और साथ ही साथ में लीला पुरुषोत्तम भी विराजमान है। ये चारों चीजें हैं एक साथ एक जगह पर, इसलिए कृष्ण को हम परतत्व कहेंगे, हम ब्रह्म परमात्मा को परतत्व नहीं कहेंगे, वहां पर कहीं आस्वादन की अपूर्णता है। तो अब जो श्री कृष्ण हैं उनकी तीन शक्तियां हैं, ह्लादिनी संदिनी संबित। जैसे ब्रह्म की तीन शक्ति हैं, ब्रह्म अभाव रूप से भाव रूप होकर के शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया, इसलिए वो सत है, वो चित्त माने ज्ञान रूप भी है, ज्ञान उसका स्वरूप है और आनंद भी उसका स्वरूप है। तो सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र, मात्र शब्द का अर्थ है स्वरूप शरीर, सत ही उनका स्वरूप है, अस्तित्व ही उनका स्वरूप है, जगत के रूप में कभी अस्तित्व प्रकट कर रहे हैं, कभी जीव के रूप में अस्तित्व प्रकट कर रहे हैं, कभी एक सत्ता के रूप में अपने अस्तित्व को वे प्रकट कर रहे हैं। तो सत उनका शरीर है, इसी प्रकार ज्ञान उनका शरीर ही है, ज्ञान उनका विशेषण नहीं है। जैसे नील कमल में नीला रंग कमल का स्वरूप ही है, किसी ने नीला रंग लेकर के उसके ऊपर पेंटिंग नहीं की है, वो उसका स्वरूप ही है। ऐसे ही ज्ञान भगवान का स्वरूप ही है और आनंद भगवान का स्वरूप ही है। तो सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र कहने का मतलब है सच्चित आनंद उनका स्वरूप है। तो बाबा जो कह रहे थे कि संधिनी शक्ति, वो संधिनी शक्ति के द्वारा अस्तित्व आया। अब यदि आनंद भी है, आनंद को प्रकट करने की शक्ति भी है, उसके साथ में संधिनी शक्ति और मिल जाए तो वो राधा रानी के आकार में दिख जाएंगे, ब्रजवान किशोरी के आकार के रूप में दिख जाएंगे। ब्रह्म है और उसमें ज्ञान भी है, परंतु यदि संधिनी शक्ति से कृष्ण वो ब्रह्म युक्त हो जाए तो वो ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम आकार में दिखने लगेगा, ब्रह्म का आकार नहीं है। संधिनी शक्ति किसी वस्तु को आकार दे देती है और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का विषय बना देती है। संधिनी शक्ति नहीं है तो वो कर्मेंद्रिय का विषय नहीं बनेगा, ज्ञानेन्द्रिय का भी थोड़ा बहुत विषय बनेगा, पूर्ण विषय नहीं बनेगा, अंतकरण का विषय रहेगा। तो ब्रह्म रूप में अंतकरण के विषय तो बनेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके विषय तो रहेंगे, परंतु वो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के विषय नहीं बनेंगे। तो श्री राधारानी लादनी संधिनी और संबित तीनों से युक्त हैं और तीनों की समुद्र है। अब उस समुद्र में से एक छोटी सी एक बूंद निकाली, संधिनी को छोड़ दिया, और लादनी और संबित आनंद और ज्ञान इनका एक छोटा सा अंश लिया, वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। अभी संधिनी मिली नहीं है, संधिनी मिलेगी तो कॉन्क्रीट हो जाएगा, संधिनी उसमें मिली नहीं है। तो उसमें आनंद और चित ये दो शक्तियां अंश रूप में श्री राधारानी श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से इस जीव के ऊपर अनुग्रह करा देंगी। श्री गुरुदेव के माध्यम से जीव के ऊपर उनका बीज बुब जाएगा, वही बीज कहीं स्थाई भाव के रूप में जीव के हृदय में कहीं स्थाई होगा। तो भक्ति प्रकृति का स्थाई भाव नहीं है। स्थाई भाव दो प्रकार के, एक है नेचर के द्वारा दिया गया, हमारी जो बुद्धि है माइंड है उस माइंड का एक भाग होना, ये एक सामान्य एक स्थाई भाव है। और जो माइंड का भाग न होकर के प्रकृति का भाग न होकर के यदि वह श्री कृष्ण कृपा के द्वारा, कृष्ण कृपा राधा कृपा एक ही चीज़ है, तो कृष्ण कृपा के द्वारा यदि कहीं साधक के हृदय में बोया गया है तो वो भक्ति का स्थाई भाव कहलाएगा। तो भक्ति हरेक में नहीं है, भक्ति करने की क्षमता होना अलग बात है और भक्ति होना अलग बात है। जैसे मिट्टी में ये सामर्थ्य है खेत में कि उसमें जो बोया जाएगा उसको उगाएगा, ऐसे व्यक्ति में ये सामर्थ्य तो है कि वो भक्ति को धारण कर सकता है, परंतु जब तक बीज नहीं डाला गया तब तक पेड़ पैदा नहीं होगा। इसी तरह से जीव में ये सामर्थ्य तो थी कि वो भक्ति को ग्रहण कर सके क्योंकि वो चेतन है, उसमें ये सामर्थ्य थी, वो चेतन भी है और वह कहीं शरीर भी उसके पास में कहीं विद्यमान है। तो मन में भक्ति का बीज बोया गया, परंतु भक्ति चिन्मय है, बीज अलग होता है और जो सीड फील्ड है खेत है वो अलग चीज है, दो चीज अलग अलग है। तो जीव खेत तो था परंतु सीड नहीं था, बीज नहीं था, ठाकुर की कृपा से वहाँ बीज बोया गया और वो बीज हरेक के पास में नहीं है। इसलिए मुक्तानाम अपिसिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वप महामुनि, करोड़ों में किसी भाग्यशाली जीव को वह बीज मिलता है। तो भक्ति दुर्लभ है, हरि भक्ति सुदुर्लभा, दुर्लभा होकर के विराजमान है। वो हरि भक्ति जो विराजमान है जो बीज बोया गया उसको ही जब नाम गुरुदेव ने दीक्षा की विधि से नाम सुनाया मंत्र सुनाया और मंत्र सुना करके नाम सुना करके जो भक्ति लता का बीज वह कहीं हृदय में आया, तो हृदय में आने पर वह आई, तो हृदय में आने पर जब हमने उसे साधन भक्ति से सींचा, तो साधन भक्ति से सींचने पर जैसे वो बीज उसमें अंकुर निकलेगा, स्पाउट निकलेगा, इसी तरह से भाव भक्ति बनेगी और भाव भक्ति ही अधिक पुष्ट होकर के फिर प्रेम लक्षण भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी। तो स्थाई भाव श्री राधा रानी के मादनाक्ष महाभाव की एक बहुत छोटी सी सीकर है जो कि साधक के हृदय में आई। अब वो जो मादनाक्ष महाभाव है, उस मादनाक्ष महाभाव के कई शेड्स हैं, कई एक्सप्रेशन हैं, शांत दास सख्य बात्सल्य मधुर, ये सारे उसके भाव हैं। तो इनमें यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो कृष्ण कृपा के द्वारा जो सख्य प्रीति है, वो सख्य प्रीति रूपी किसी के हृदय में बीज आया, गुरुदेव ने जो कृष्ण नाम सुनाया उससे सख्य प्रीति आई और सख्य प्रीति रूपी बीज जब बोया गया और वो ही उसने जब भजन किया, उसने 16 माला 32 माला जो भी मालाएं की, 2 माला 4 माला जो की, उसे उसने जब सींचा तो खाद पानी देने पर वही बीज कहीं स्फुरित हुआ और वही कहीं पहले अनैष्ठिक स्थिति और फिर नैष्ठिक स्थिति को प्राप्त करते हुए, नैष्ठिक स्थिति में 4 जो स्थितियां हैं, निष्ठा रुचि आसक्ति, इनको पार करके चौथी में जब भाव दशा में उत्पन्न हुआ, उस भाव दशा का नाम ही स्थाई भाव की प्राप्ति है। स्थाई भाव था परंतु तो प्रकट नहीं हुआ, अब स्थाई भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा, दृष्टिगोचर हो जाएगा। यहां पर उसी स्थाई भाव का अब आगे वर्णन कर रहे हैं। पिछली बार जो इसके व्यभिचारी हैं उन व्यभिचारियों में हर्ष स्थाई भाव का, हर्ष का वर्णन कर दिया था, अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अब अति स्थाई, ये हर्ष इत्यादि हैं, अब स्थाई भाव जो हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। स्थाई भाव को उपमा दी गई एक समुद्र की, जैसे समुद्र में लहर उठती हैं और समुद्र में ही समाप्त हो जाती हैं, ऐसे स्थाई भाव एक लवणाकर है जिसमें अन्य छोटे छोटे जो भाव हैं, अनुभाव संचारी भाव, ये लहर के रूप में उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही कहीं लीन हो जाते हैं। तो स्थाई भाव सख्य रस जो स्थाई भाव है, कृष्ण मेरे सखा हैं और उनसे संभ्रम रहित, माने कोई उनसे झिझक नहीं है, बेझिझक जो प्रीति है, उस बेझिझक प्रीति का नाम सख्य भाव है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि विमुक्त संभ्रमा यास्यात् विभ्रमात्मा रतिर्द्वयो प्रायः समान यो अत्रो सा सक्षम स्थाई शब्द भाव। 105वीं कार का है कि मुक्त संभ्रम, संभ्रम का अर्थ है आदर और आदर में होने वाली शीघ्रता, ये दो चीज यदि मिल जाए तो उसको हम संभ्रम कहेंगे। आदर का भाव भी हो और आदर के भाव के साथ में कहीं हड़बड़ाहट शीघ्रता स्विफ्टनेस आ जाए, उसको हम कहीं संभ्रम कहेंगे। तो विमुक्त संभ्रमा जिसमें संभ्रम नहीं है, जैसे गुरुजन आए तो उनके प्रति आदर भाव है, परंतु तो आदर भाव के साथ में एक भाव और होती है, हम बैठे हैं अपने हाथ का काम छोड़ करके, अरे गुरु जी आए, उठ करके जो दौड़ रहे हैं, इसको हम कहेंगे संभ्रम। उसमें आदर भी है और चंचलता भी है, आदर में जो शीघ्रता है स्विफ्टनेस है उसको संभ्रम कहेंगे, इसका एक मिला हुआ जो रूप है वो संभ्रम होगा। जैसे श्रद्धा का मतलब है कहीं आदर और प्रेम, इनका एक कंपाउंड जो है वो जैसे श्रद्धा कहलाएगा, ऐसे ही संभ्रम कहलाएगा। कहीं संकोच भी, संकोच आदर का भाव भी है और शीघ्रता भी है। तो उन दोनों से संभ्रम से रहित जो प्रीति है उस प्रीति का नाम सक्ष प्रीति है। दोस्त आ रहा है, अरे अपने दोस्त आ जा भैया इधर आ जा था, अब उठ करके खड़े नहीं हो रहे हैं, आ जाओ यहाँ आ जाओ, अरे बड़े दिन में आया कहाँ रह गया, इधर आ। तो जैसे तू तड़ाक से बोल रहे हैं, उसको बुला रहे हैं और कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं है, तो ये मित्रता का एक लक्षण हो गया। तो विमुक्त संभ्रमा जिसमें आदर और शीघ्रता दोनों नहीं है, और विषम्भ, विषम माने बड़ा विश्वास है, आया मैं अभी आता हूं तू बैठ, और मित्र अपने आप झाड़ पहुंच करके कुर्सी बुर्सी ठीक करके कुर्सी के ऊपर कपड़े पड़े हैं उनको कहीं अलग उठा करके पकड़ेगा, आराम से बैठ जाएगा। तो इसमें विश्वास है कि मित्र आया तो उसके लिए नहीं कि पहले से ड्राइंग रूम को सजा करके रखें, तू तो अपना ही है तो तुझसे क्या सजाना, जैसे पड़े हैं वैसे बस, माने अंडरवियर पहन करके बनियान पहन करके उससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं खड़े खड़े। अपने कैजुअल जो कपड़े हैं उन कैजुअल कपड़ों को पहन करके ही कहीं वो जो अपने बिल्डिंग जो है उसके ओटा के ऊपर बैठ करके गप लड़ा रहे हैं बैठ रहे हैं, उस समय कोई भी जो ड्रेस है उसको ड्रेस को नहीं पहन रहे हैं, आने से अपने घर में हैं जैसे डोल रहे हैं। तो इसका नाम है विश्रम भात्मा, विश्वास, मित्र के पुत्र पूरा विश्वास है। रतिर द्वयो, जहाँ दोनों की दो मित्रों में ऐसी रति हो जिसमें आदर नहीं है, जिसमें हड़बड़ाहट शीघ्रता नहीं है और जिसमें पूरा विश्वास है, ऐसी कृष्ण की सेवा करने की जो भावना है प्रायः समान हो और दोनों मित्र समान होकर के विराजमान हैं, ऐसी रति को सक्ष रति कहते हैं, इसे सक्ष रति है, सक्ष कहते हैं। विषम का तात्पर्य है काल विश्वास यंत्रोज्यता, देखिए उसी को की परिभाषा दे दी कि कृष्ण में गाढ़ विश्वास होना और यंत्रोज्यता, यंत्रणा माने कोई किसी भी प्रकार का संकोच की यंत्रणा उसमें नहीं है, लज्जा इत्यादि के द्वारा कोई यंत्रणा उसमें उत्पन्न नहीं की गई है कि यंत्रोज्यता ऐसा सक्षरति वृद्धि, ये सक्षरति वृद्धि को प्राप्त होकर के कभी प्रणय को प्राप्त होती है, कभी प्रेम को प्राप्त होती है और कभी स्नेह को प्राप्त होती है। ये प्रेम के ऊपर की जो दशा है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है, ये इनको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब इसी का वर्णन करें, तो प्रणय पहले है इसमें प्रधान है, फिर प्रेम है और प्रेम के साथ में स्नेह जो है वो स्नेह, तो स्नेह का तात्पर्य है आपत्ति के कारण होने पर भी जो समाप्त न हो उसको हम कहेंगे प्रेम, विश्वास की अधिकता हो उसको कहेंगे प्रणय, चित्त का द्रवीभूत हो जाना इसका नाम है स्नेह। तो प्रणय प्रेम और स्नेह इनको कृपा करके वो प्राप्त होती है, और स्नेह के बाद में फिर वह राग जो है वो राग दशा को भी प्राप्त होती है। तो पांच स्थिति हो गई, रति प्रणय स्नेह और राग। तो रति प्रणय प्रेम स्नेह राग, ये पांच स्थिति जो हैं वो पांच स्थिति हो जाएंगी। साधन भक्ति ही भाव भक्ति बनती है, भाव भक्ति ही प्रेमा भक्ति बनती है, केवल आस्वाद में अंतर है, स्वरूप में अंतर नहीं है। जैसे एक शिशु ही बालक बन जाता है, बालक ही किशोर बन जाता है, किशोर ही युवा बन जाता है, तो स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल उसके आकार में परिवर्तन हो गया है, परिपाक में परिवर्तन है, स्वरूप में परिवर्तन नहीं है। कच्चा आम ही जैसे पक्कर के मीठा आम बनता है, ऐसे साधन भक्ति ही भाव भक्ति, और भाव भक्ति ही प्रेमा भक्ति बन जाती है। इसीलिए श्री कपिल देव जी ने कहा, भक्तिया संजातिया भक्तिया विभ्रत्युत्पुल काम तनुम, भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न होती है, माने साधन भक्ति ही भाव भक्ति, भाव भक्ति ही प्रेम लक्षण भक्ति के रूप में परिणत हो जाती है। तो ये पांच दशाएं सख्य भक्ति में प्राप्त होती हैं। सख्य भक्ति में पांच दशाएं प्राप्त हैं, रति अवस्था, प्रेम अवस्था, स्नेह अवस्था और प्रणय अवस्था और राग अवस्था। ये पांच अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। राग का तात्पर्य है दुख में भी सुख की प्राप्ति होना। ये पांच प्रकार के भेद। जैसे किसी बालक के लिए माँ के पास में रह करके माँ के साथ से भोजन करना ये बड़ा ही प्रिय अवस्था है, परंतु हमारे वृक्ष की दशा ये है कि यशोदा मैया कह रही हैं कि आ बेटा, अरे कलेवा तो कर लो, कहाँ जा रहे हो, खेलो, खेलने के लिए कहाँ जा रहे हो। और कह रहे हैं नहीं मैया, हमारी तो कल ही सखाओं से बात हो गई है, आज हम घर में भोजन नहीं करेंगे, आज तो हमारा वन में भोजन होगा। तो बोले अरे टोसा तो ले जा। बोले नहीं नहीं सर, टोसा हो जाएगी व्यवस्था। मैया बोले नहीं नहीं रुको रुको, और जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी से बात करके मैया जैसे कन्हैया को पकड़ा और मैं कन्हैया टोसा लेकर के चले। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति कहीं यहाँ पर वो स्थिति है कि सुख की जो स्थिति है वो दुखपूर्ण हो गई, और सुख की स्थिति दुखपूर्ण, और दुख की स्थिति सुखपूर्ण हो गई। भूखे पेट जाना ये दुखपूर्ण स्थिति है, परंतु उसमें सुख और घर में भोजन करना माँ के द्वारा, वो भी हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, और कैसे छोड़ करके भाग रहे हैं, उनको जा रहे हैं। तो ये राग की जो दशा है ये पांच दशाएं उत्पन्न हो गई। अब सबसे पहले रति की बात करते हैं, पांच अवस्थाओं में रति की बात कर रहे हैं। मुकुंदो गांधिनी पुत्र त्वया संदिश्यताम इति गरुणांक गुडा त्वाम कदा परिरप्स्यते। हे गांधिनी पुत्र, एक बार श्री कृष्ण ने मथुरा में जब कंस को मार दिया, कंस को मारने के बाद में श्री कृष्ण ने ये सुना कि धृतराष्ट्र पांडवों को बड़ा कष्ट दे रहा है और उनको विष के लड्डू खिलाए गए हैं, विष खिलाया गया है किसी तरह से उनको मार देने से, परंतु विदुर ने कहीं उनकी विष चिकित्सा की और पांडव बच गए हैं, मरे नहीं। उस समय पांडवों की कुशल पूछने के लिए श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा कि हे अक्रूर जी, बुआ जी की बहुत दिन से खबर नहीं मिली है, आप जाओ उनको पूछ करके आओ। तो जिस समय अक्रूर जी मिले वहां, तो अक्रूर के मिलने पर सबसे पहले अक्रूर मिले उग्रसेन के, वहां पर एक सामान्य प्रोटोकॉल है, थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे, तो उग्रसेन के पास में मिले और उग्रसेन से सबकी कुशल पूछी, सब राजी खुशी हैं, उनकी वंदना की। उग्रसेन से मिलकर के कि ये हमारे रिश्तेदारी हैं उग्रसेन, फिर उन्होंने कहा अच्छा अब तुम जाओ। उस समय श्री अक्रूर जी वहाँ, और जो जन हैं श्री विदुर और कुंती, इनसे मिले। जब विदुर कुंती मिल से मिल लिए, जब विदुर जी भी अकेले चले गए, उस समय कुंती जी कृष्ण से वो अक्रूर जी से मिली और उस समय झरझर करके फूट पड़ी। अभी तक तो मैंने थोड़ा सा रोक टोक थी, कोई दूसरा व्यक्ति था सामने, इसलिए अपने को धैर्य धारण किए हुए थी, परंतु जब एकांत आया और एकांत में कुछ देर सबसे मिलने के बाद में जब सब लोग इधर उधर हो गए, उस समय कुंती फूट पड़ी और अपने हृदय के भाव को कह रही हैं कि हाय कृष्ण, कब हमारी रक्षा करेंगे, आज मैं अत्यंत अत्यंत कष्ट प्राप्त कर रही हूँ, इन दुष्टों के बीच में किसी तरह से जी रही हूँ और अपने पुत्रों की किसी तरह से रक्षा कर रही हूँ, हाय कैसे होगा। और उसी समय कभी पांडवों ने अक्रूर जी से कहा कि मुकुंदो गांधिनी पुत्र है, हे गांधिनी पुत्र तुम बड़े उदार हो। अक्रूर जी की माँ का नाम था गांधिनी और ये बड़ी दाता थी, उदार थी गांधिनी जी, इसलिए इनका अक्रूर का जो मुख्य नाम हुआ वो श्वाफल का नाम कम प्रसिद्ध हुआ, गांधिनी पुत्र नाम ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ इनका, क्योंकि माँ के गुण इनमें विशेष रूप से आए थे। बेटा में माँ के गुण आते हैं, उदार भी बहुत हैं, दाता हैं। और अक्रूर जी ने वो समंतक मणि जब मिली तब काशी में खूब दान किया और उसका जितना भी सोना था उसको बांट दिया, तो काशी वालों ने वहाँ की पंडित सभा ने उनको दान पति ये नाम दे दिया, ये टाइटल दे दिया, तो वो बड़े प्रसिद्ध थे। तो गांधिनी पुत्र कहने का मतलब ये है कि इनकी माँ भी नित्य प्रति गाय का दान करती थी, गोदान करती थी, इसलिए उनका नाम गांधिनी था और उसके ही पुत्र हैं, तो ये उदार हैं। और ये उदारता कहकर के कहीं व्यंजना प्रकट हो रही है कि तुम दीनों के ऊपर दया करने वाले हो, हम पांडवों के ऊपर दया करवाओ कृष्ण की। तो हे गांधिनी पुत्र त्वया संदेशाम इति मुकुंदा, तुम मुकुंद से हमारा ये संदेश भेज देना, मुकुंद के पास में संदेश भेज देना कि हे गरुणांक, गरुण के चिन्ह जिनकी ध्वजा के ऊपर विराजमान है, हे गरुण ध्वज कृष्ण के लिए कह रही हैं। और गरुण ध्वज कहने का भाव ये है कि गरुण जैसे कहीं भी उड़ करके पहुंच जाते हैं जल्दी से, ऐसे कृष्ण भी कृपालु होकर के भक्त के पास में जल्दी पहुंच जाए, ये व्यंजना गरुण ध्वज से कहीं प्रकट होती है। तो हे गरुणांक गुड़ा केशः त्वाम कदा परिरप्सते, ये गुडाकेश माने अर्जुन, गुडाक कहते हैं बुद्धि को, जिसमें इंटेलिजेंस है उसका ये एक नाम है, इंटेलिजेंस का ये एक नाम है गुडाक। और उसके ईश माने बुद्धि के स्वामी कौन है, बुद्धि के स्वामी श्री कृष्ण ही है। गुडाकेश ये बड़ा बुद्धिमान भी है वो अर्जुन, इसलिए उसका नाम गुडाकेश है। तो इस गुडाकेश को, ये गुडाकेश नाम भले मुझे बुद्धिमान दे दिया गया है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हे कृष्ण कब मैं आपका आलिंगन करूंगा, ये रति की स्थिति है। अभी कृष्ण की प्राप्ति हुई नहीं है परंतु रति की हो गई, फिर रति जो है वही प्रेम बनेगी, प्रेम बनने के बाद में फिर कृष्ण साक्षात्कार होगा, कृष्ण साक्षात्कार होने के बाद में कृष्ण माधुर्यानुभव होगा, कृष्ण माधुर्यानुभव होने के बाद में फिर स्नेह दशा होगी, फिर प्रणय दशा होगी, फिर मान दशा उत्पन्न होगी, फिर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग ये दशाएं आगे बढ़ेंगी। यथावस्थित जो देह है इस देह में केवल प्रेम तक की अवस्था है, इसके बाद की दशा अवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं है कि उसके ताप को सहन कर ले, परंतु इसके सिद्ध देह जब मिलेगा तब उसमें स्नेह मान प्रणय आदि दशाएँ उत्पन्न होगी। तो हे गुडाकेश, गुराकेश माने यह बुद्धिमान अर्जुन कब आपका परिरक्षते आपका आलिंगन करेगा, ये रति की दशा हुई। अब प्रणय की दशा विश्वास, उसका वर्णन कर रहे हैं कि प्राप्तायाम संभ्रमाधीनाम योग्यतायाम अपिस्फुटम तदगंधे नाप्य संस्पृष्टा रति प्रणय उच्यते, कि प्राप्तायाम संभ्रमाधीनाम योग्यतायाम के संभ्रम आदि की योग्यता होने पर भी संभ्रम न होना, इसका नाम है विश्वास। तो जिस रति में संभ्रम का मतलब है आदर भी हो और कहीं तीव्रता भी हो, स्विफ्टनेस भी हो, दोनों चीज त्वरा भी हो, तो त्वरा शीघ्रता और आदर दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो संभ्रम है। तो संभ्रम की प्राप्ति होने पर भी प्राप्तायाम संभ्रमाधीनाम संभ्रम की का उदय न होना, इसका नाम है प्रणय, उस प्रणय को कहते हैं। तद गंधे नाप्य संस्पृष्टा, संभ्रम की गंध भी जिसमें नहीं हो उसका नाम रति है, ऐसी रति को प्रणय कहते हैं। उसका उदाहरण दे रहे हैं, सुरई त्रिपुर जिन मुखई अपि विधीय मानस्तुते अपि प्रथय तत्पराम अधिक पारमेष्ठश्रियम दधत पुलकिनम हरे अतिशुरोध सभ्यम भुज समम स्कुरत पांशुलान सिरस चंद्रकान अर्जुना। हमारे ब्रज में भी एक कृष्ण के सखा का नाम है अर्जुन। ये ब्रज की सखाएं अर्जुन, ब्रज में किसी सखा का नाम है अर्जुन। ये प्रिय नर्म सखाओं में अर्जुन एक सखा है। राधा कुंड के चारों ओर आठ सखियों की कुंज हैं, चित्रा जो इंदुलेखा श्रीदेवी रंगदेवी ललता विशाखा तुंग विद्या और तो इनकी सबकी कुंज हैं। तो आठों दिशाओं में आठ सखियों की प्रधान कुंज हैं। इनमें इसी तरह से जो श्री कृष्ण कुंड हैं उस कृष्ण कुंड के चारों ओर भी दस कुंज हैं सखाओं की। जैसे मधुमंगलानंद कुंज, सुबलानंद कुंज, उज्ज्वलानंद कुंज, ये अर्जुनानंद कुंज, ऐसी आठों जो दस बारह दस जो सखाएं हैं उन दस सखाओं की कुंज वहाँ हैं। वे सखा कुंज के बाहर के मंडप में रहते हैं, भीतर श्री प्रियालाल इनको विहार करवाते हैं, बाहर से केवल पंखा खींचते हुए विराजमान होते हैं। तो अर्जुन की स्थिति यह है, अर्जुन नाम करके सखा की स्थिति यह है। ये अर्जुन द्वारका वाले अर्जुन नहीं हैं, ये ब्रज वाले अर्जुन हैं। तो अर्जुन सखा की स्थिति यह है कि यहाँ वे अर्जुन सखा आनंद से श्री कृष्ण के गलवैया दे करके विराजमान हैं। और गलवैया दे करके जब अर्जुन सखा विराजमान हैं तो जय जय कृष्ण ने अभी अभी वध किया है अरिष्टासुर का। और अरिष्टासुर का वध करने से अरिष्टासुर से सारे देवता भयभीत थे। अरिष्टासुर का जब भय हो गया तो अरिष्टासुर के भय के वध हो जाने के बाद में सारे देवता कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तो उसका वर्णन कर रहे हैं, सुरई त्रिपुर जिन मुखई, त्रिपुरारी श्री शिव जिन्होंने त्रिपुर का वध कर दिया था, त्रिपुर को भस्म कर दिया था। मैं दैत्य ने असुरों को एक ऐसा विमान बना करके दिया जो तीन भागों में बट जाए, और एक भाग को यदि नष्ट किया जाए तो वो विमान नष्ट नहीं होगा। जब तक तीनों भाग जुड़े नहीं हों तब तक वो नष्ट नहीं हो सकता है। और अलग अलग टुकड़ों में वो विमान घूम रहा है और देवताओं के लिए कलह कर रखा है, उसने हाहाकार मचा रखा है। और उस विमान की विशेषता ये है कि केवल जो एक नक्षत्र विशेष है, पुष्य नक्षत्र, उस पुष्य नक्षत्र में वो विमान के तीनों से कहीं जुड़ते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं और वो विमान नष्ट नहीं हो सकता है। तो श्री शिव जी से देवताओं ने प्रार्थना किया कि महाराज आप हमारी रक्षा करो। तो श्री शिव उस विमान उस दैत्यों से रक्षा करने के लिए और उस त्रिपुर को भस्म करने के लिए युद्ध करते हैं, परंतु शिव जी ने अपने सारे घोड़े खोल लिए, उस विमान को ऐसा वरदान प्राप्त है कि वो विमान नष्ट नहीं हो रहा है। शिव जी का मनोरथ फीका पड़ने लगा। जब मनोरथ फीका पड़ने लगा तो सबने श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना, कृष्ण से प्रार्थना की, द्वारका में आकर के श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तो विष्णु भगवान स्वयं तो बन गए गाय और उन्होंने ब्रह्मा को बना लिया एक बछड़ा। उस विमान की एक विशेषता यह थी कि उसके भीतर एक अमृत का तालाब था। शिव जी जिस असुर को बड़े कठिन से मारे प्रयास करके, ये दैत्य उस असुर को लेकर के जाए और उस अमृत के कुंड में एक झकोरा दें और वो पहले से दुगना ताकतवर होकर के फिर लड़ने के लिए आ जाए। शिव जी तो परेशान कि जैसे तैसे तो इसको मारा था, दोबारा अधिक शक्तिशाली होकर के आ गया। तो शिव के मनोरथ को फीका हुआ देख करके श्री कृष्ण ने, श्री विष्णु भगवान ने स्वयं ने गाय का रूप धारण किया और बछड़े का रूप धारण करके उस विमान में कहीं से घुस गए। किसी ने देखा अरे गाय है, कोई बात नहीं है, गाय को तो कोई वैसे भी नहीं मारता है। था अमृत उसमें, अमृत कहीं रहा होगा, स्वाभाविक रूप में ही उसमें अमृत था, उस विमान में ही अमृत था, मैं दैत्य ने बना करके दिया, उसमें अमृत को सुरक्षित भी किया है उसने, होगा वही स्वर्ग वाले ही अमृत होगा, तो वही उसमें कहीं अमृत डाला हुआ था। अब श्री गाय बन करके उस तालाब के पास में पहुंच गए विष्णु भगवान और पीने लगे। वहां के जो रक्षक थे उन्होंने कहा अरे गाय पानी पी रही है, पी लेने दो, इतना बड़ा कुंडा भर रहा है, कुंड नहीं कुंडा है, गाय कितना पानी पिएगी। तो किसी ने टोका नहीं और श्री विष्णु ने नारायण ने एक चुस्का जो भरा इतने में ही उस सारे कुंड के पानी को पी गई। और शिव जी को आपने उस समय अस्त्र प्रदान किया और शिव ने जब असुरों का वध किया और उस विमान के ऊपर पुष्य नक्षत्र में जब वो तीनों हिस्से मिल गए थे उस समय जो बाण का प्रयोग किया उस समय वह त्रिपुर धक धक करके जल गया और शिव जी का नाम हुआ त्रिपुरारी। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। तो त्रिपुरारी उनका नाम हो गया, त्रिपुर को भस्म करने वाले। तो सुरई त्रिपुर जिन, त्रिपुर को जीत लेने वाले अर्थात शिव, उनको संग में लेकर के देवताओं ने विधि मानस स्तुते जब स्तुति की अरिष्टासुर के वध हो जाने के बाद में, तो अपिप्रथय तत्पराम अधिक पारमेष्ठ श्रियम, और स्तुति में श्री कृष्ण की पारमेष्ठ श्री उसका वर्णन कर रहे हैं, श्री राधा कुंड की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन की एक एक रज छोटी सी जो धूली है वही कर्पूर होकर के विराजमान, यहाँ की छोटी सी बजरी वो कहीं हीरा होकर के विराजमान, यहाँ के कोमल जो कंकड़ हैं वही पद्मरागमणि हैं, तो पद्मरागमणि के समान उनमें चमक तो है परंतु कठोरता नहीं है, अत्यंत कोमल होकर के हीरा और पद्मरागमणि होकर के भी परम कोमल होकर के विराजमान, वृक्ष जो हैं उनकी पत्तियाँ कहीं पन्ना होकर के विराजमान हैं, जो घुंडी हैं वे ही लाल मणि होकर के विराजमान, जो पुष्प हैं वे ही हीरा के समान विराजमान परंतु सुगंध दे रहे हैं, हीरा में सुगंध नहीं है, कोमलता नहीं है। ऐसे ही श्री कामक का, का, का कांता कल्प वृक्ष तरव कल्प वृक्ष, तो ऐसा जो श्री वृंदावन का जो दिव्य स्वरूप है उस दिव्य स्वरूप की ये देवता सब प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कांता कांता परम पुरुषो कल्प तरव द्रुमा भूमिश्चिंतामणमयी तोयम अमृतम इत्यादि रूप में श्री वृंदावन की महिमा का गायन कर रहे हैं। और उस समय श्रीदामा ने अर्जुन नाम करके जो सखा है वो कृष्ण के गलबैया दे करके बैठा है, तो उसको परवाही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है कि स्तुति कर रहे हैं, कर रहे हैं स्तुति करने दो। वो तो दधत पुलक नाम रोमांचित होकर के हरेर अधिशरह, अधिशरह माने गर्ग्रीवा में कृष्ण की गर्दन में गलबैया दे करके, अधिशरह माने ग्रीवा, तो जो सिर को धारण करे उसका नाम अधिशरह, इसलिए ग्रीवा का नाम ही अधिशरह है। तो श्री कृष्ण के गर्दन में डाल करके, तो अधिशरोधी शुरो अधिशरोधी माने ग्रीवा में अपनी सव्यम भुजा बाई भुजा डाल करके समस कुरुत पांशुलान सिरस चंद्रकार चंद्रकान अर्जुन, अरिष्टासुर के साथ में थोड़ा सा युद्ध करने के लिए इस सींग को पकड़ करके आपने जब अरिष्टासुर को धक्का दिया तो वो 18 धनुष पीछे जाकर के गिरा, जब दोबारा फूफू करता हुआ और गोबर गोमूत्र को छोड़ता हुआ वो कृष्ण के ऊपर प्रहार करने के लिए पैने सींगों को आगे करके आया, श्री कृष्ण ने सींग पकड़ लिए और कह रहे हैं लगा जोर, और अरिष्टासुर जोर लगा रहा है और कृष्ण को पीछे नहीं सरका पा रहा है, तब आप पक्के ग्वारियाँ हैं, जन्म से ग्वारियाँ गाय चराई हैं, जानते हैं कि किसी पशु को कैसे उल्टा किया जाएगा, कैसे बैठाया जाएगा, कैसे पछाड़ा जाएगा। तो सींग की ही कोई नस को पकड़ करके ऐसा मरोड़ा दिया कपड़े की तरह से, जैसे कपड़ा निचोड़े, कि वो अरिष्टासुर पाक उल्टा हो गया और उल्टा होने पर उसके सींगों को कृष्ण ने उखाड़ लिया और सींग से ही अरिष्टासुर का वध कर दिया और विराजमान हो रहे हैं। तो इस कुश्ती में श्री कृष्ण ने जो मयूर मुकुट धारण कर रखा था, अरिष्टासुर के द्वारा उठाई हुई जो धूल है वो मयूर मुकुट के ऊपर लग रही है। तो यहाँ पर अर्जुन सखा कृष्ण के गले में गलबैया दे करके समस्कृत पांशुलम, उस धूल के कणों को समस्कृत फटकार करके झाड़ रहा है, कन्या के धूल में उसमें जो धूल लग गई थी उस धूल को दूर करता हुआ विराजमान हो रहा है। क्या सुंदर दृश्य है ये सख्य प्रीति का। एक माने कहाँ स्तुति की जा रही उसकी ओर ध्यान नहीं है, उसका ध्यान कृष्ण की सख्य प्रीति में है और कृष्ण के सुधारने में, आभूषण को सुधारने में उसका एकमात्र ध्यान लग रहा है। तो समस्कृत पांशुलम सिरस चंद्र का अर्जुनहा, तो श्री चंद्रकांत अर्जुनहा, श्री मयूर मुकुट की जो चंद्रका हैं उन चंद्रकाओं को अर्जुन साफ करते हुए, परिष्कार करते हुए, संस्कार करते हुए उनका विराजमान हो रहा है। ये सख्य प्रीति का दृष्टांत दिखाया, ये प्रणय का दृष्टांत कि कृष्ण के ऊपर विश्वास है, जो उसकी स्तुति की जा रही है उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। हाँ भले उसके सामने स्तुति करें, कोई खूब मालूम, पर ध्यान नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान पता है सामने स्तुति की जा रही है, परंतु ये ब्रजवासियों की स्तुति है कि ब्रह्मा इंद्र के द्वारा स्तुति किए जाने पर भी उनका प्रेम कम नहीं होता है और देवता कुछ भी स्तुति करते रहें वे अपने संबंध के आधार पर उनको ग्रहण करते हैं। जैसे श्री वरुण देवता के यहाँ पर नंद बाबा गए और वरुण देवता श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहा है कि नमस्तुभ्यम भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, हे भगवान, हे ब्रह्म, हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। कोई नंद बाबा ने कान बंद थोड़ी कर रखे हैं, साक्षात सुन रहे हैं, परंतु नंद बाबा सुनते हुए और ये कह रहे हैं कि जो स्तुति की जा रही है वो गलत नहीं होगी, सही होगी, क्योंकि नंद बाबा की दृष्टि में तो वरुण देवता बहुत ज्ञानवान है देवता, अपने आप को तो ये मानते हैं मनुष्य और वरुण देवता को देवता मानते हैं, तो देवता स्तुति कर रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, देवता झूठ नहीं बोल रहे होंगे, ये विचार भी है, परंतु संबंध अपनी तरह से लेते हैं कि है कोई को बेटा ऐसा जाके ऐसे स्तुति करी जाए, मेरा बेटा ऐसा। तो ये कृष्ण के ऐश्वर्य को भी अपने संबंध से देखना, ये ब्रजवासियों का स्वभाव है। तो वहाँ पर अपना संबंध इतना हावी है, इतना बड़ा है कि उसके सामने जो महिमा गायन की जा रही है वो बड़ी बौना हो जाती और उसकी ओर ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सोवल भी देख रहे, ये अर्जुन भी देख रहे। अब प्रेमा, भवत्युदयतीश्वरे श्रोदिहंत राज्याच्युति ही मुकुंद वसतिर्वने च दास्य क्रिया इयम स्फुट ममंगला भवत पांडवानाम गति ही परंतु ब्रभृदे त्वयी द्रुगुणमेव सक्षाम मृतम। अप्रेम का वर्णन करें, प्रेम का लक्षण है सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारण, जो ध्वंस होने के कारण उपस्थित होने पर भी ध्वंस न हो उसका नाम है प्रेम। और यहाँ पर पांडवों में प्रेम कैसा है, सख्य प्रीति कैसी है, पांडवों की प्रीति सख्य प्रीति है, तो उसका वर्णन करें। भवति उदयति ईश्वरे, भवति उदय उदयति ईश्वरे, ये सती सप्तमी के प्रयोग हैं, भावी सप्तमी है ये, भवती माने होना नहीं है, भवती माने आपके ऐसा होने पर, एक कार्य होकर के जहाँ दूसरा कार्य होता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मेरे चले जाने पर वो आया, तो कर्ता में सप्तमी होगी, मई गते स आगता, तो मई में सप्तमी होगी। ऐसे ही भवती में सप्तमी है, भवान शब्द का सप्तमी का रूप है भवती, ये क्रिया नहीं है, ये भवान शब्द का सर्वनाम का एक स्वरूप है, प्रोनाउन का एक स्वरूप है। तो भवती उदयति, हे श्री कृष्ण आप यद्यपि विराजमान हो, आप साक्षात विराजमान हो, भवती उदयति आप मित्र बन करके पांडवों के सना विराजमान हो, भवती उदयति आप कैसे हो ईश्वरे, आप ईश्वर हो, ऐसे ईश्वर आपके भी उदय होने पर भी, फिर केवल ईश्वर ही नहीं हो सुहृदि, आप पांडवों के सुहृद भी हो, मित्र भी हो, तो ईश्वर हो करके सुहृद हो करके भी आप पांडवों के सामने सदा उदित हो रहे हो, फिर भी हाय पांडवों की दशा देख करके आश्चर्य होता है कि हंत राज्य च्युति, बिचारों को बाल्यकाल से ही राज्य से च्युति मिली, उनको राज्य से च्युत कर दिया गया और उनको कहीं राज्य नहीं दिया गया, और दुर्योधन ने कहीं अपने पुत्र धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को ही युवराज घोषित भी कर दिया, और दुर्योधन ने बड़ा दबाव डाला बाप के ऊपर कि मुझे युवराज घोषित करो, तुम ऐसे नहीं चलेगा, चलने दो चलने दो, ऐसे नहीं, पहले से लिखा पढ़ी में आना चाहिए कि मैं युवराज हूँ, तुम्हारे बाद में मैं राजा बनूंगा, क्योंकि युवराज का पद के रूप में यदि मेरा अभिषेक नहीं होगा तो मेरी आज्ञा को प्रजा नहीं मानेगी, युवराज की आज्ञा राजा की आज्ञा होती है, राजा की ओर से वो सब काम संभालता है युवराज, तो मुझे आगे का अपना उत्तराधिकारी आपको अभी घोषित करना पड़ेगा, उसका राज्याभिषेक करना पड़ेगा, और धृतराष्ट्र ने फिर दुर्योधन को राज्याभिषेक के रूप में उसका राज्याभिषेक कर दिया, युवराज बनने का अभिषेक कर दिया, तो एक तरह से पांडवों को राज्य च्युति, राज्य से च्युत कर दिया गया, और पांडवों से ये कह करके कि तुम्हारे पिता के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया है, तुम वारणावत में चले जाओ, वारणावत पास में ये गांव है, वहाँ चले जाओ और वहाँ पर एक नया भवन है, उस भवन में तुम रहो और वहाँ पर यज्ञ का आयोजन करो। पांडव अभी किशोरी हैं, किशोर अवस्था में हैं, ये गए अपने पिता के लिए यज्ञ करना है, इसलिए चलो जाना है, कहीं श्राद्ध इत्यादि करना है, ये वहाँ पर गए, पर तो वो भवन कहीं लाख का बनाया हुआ था जिसमें एक चिंगारी डालने पर पूरा भवन जल जाए, पांडवों को बदबू सी भी आ रही है, परंतु तो पांडव वहाँ पर रह रहे हैं। विदुर जी को ये पता लग गया, विदुर जी ने बड़ी चतुराई से उल्टी सुरंग खुदवाना शुरू किया और वो सुरंग सीधी पांडवों के शैया घर में जाकर के खुली गुप्त रूप से, और श्री विदुर जी ने उस समय संकेत में पैशाची भाषा में पांडवों को ये संकेत भी दिया कि आग लगने वाली है भाग जाओ, और जैसे ही आग लगाई गई उसके पहले ही पांडवों ने जल्दी से वहां उस भवन को खाली कर दिया और सुरंग से गुप्त रास्ते से पांडव कहीं निकल और अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए। इधर सबने ये समझा कि पांडव समाप्त हो गए और बड़ा दुख हो रहा है, कंडोलेंस मीटिंग हो रही है और ये हो रहा है कि पांडव समाप्त हो गए, अच्छा नहीं हुआ अच्छा नहीं हुआ। जानबूझ करके एक योजना की गई थी, पांडवों की हत्या करने की योजना की गई थी, परंतु ऊपर से दिखाया जा रहा है कि ये एक एक्सीडेंट था, और पांडव आए नहीं, 12 वर्ष तक चक्कर लगाते रहे। पांडवों को 2 बार वनवास हुआ, पहले 12 वर्ष तक पांडव चक्कर लगाते रहे और द्रौपदी के स्वयंवर में पांडव तब प्रकट हुए। तो वो ही कह रहे हैं कि भवती उदयति ईश्वरे सुहृदि, आप मित्र भी हो ईश्वर भी हो और पांडवों के मित्र रूप में आप उदयति सदा विराजमान हो, फिर भी पांडवों को राज्य च्युति, उनको जो भाग मिलना चाहिए था वो भाग नहीं मिला और राज्य से वे च्युत हो गए, जबकि राज्य के ऊपर पहला अधिकार पांडु का पुत्र होने के कारण पांडु जो थे वे ही राजा थे और उनके पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए थी। धृतराष्ट्र राजा नहीं था, धृतराष्ट्र को केवल केयर टेकर करके सौंपा गया कि पांडव जब तक बड़े नहीं होते हैं तब तक तुम राज्य संभालो। परंतु ये पांडवों को राज्य से च्युति हुई। मुकुंद बसते बने, हे मुकुंद, इन पांडवों को वन में निवास करना पड़ा। जब इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला 12 वर्ष के बाद में, और उसके बाद में भी द्यूत सभा में ये जुआ में अपने राज्य को हार गए, तो दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। तो बसते बन इनको वन में निवास प्राप्त हुआ और परगृहेच दास्य क्रिया, और इनको विराट नगर में जाकर के दास्य क्रिया करनी पड़ी। दास विराट राजा का दास बनना पड़ा। उस समय युधिष्ठिर कहीं चौपड़ खेलने वाले दास बने, चौपड़ की थैला उठा करके साथ साथ चले और इनके साथ में चौपड़ खेलें। भीमसेन कहीं रसोई करने का काम कर रहे हैं दास बन करके, कि मैं रसोई करना बहुत अच्छा जानता हूँ। सैरंध्री बन करके द्रौपदी जो रानी हैं उनकी बैनी गूंथने का काम, दासी बन करके उनके केश प्रसादन का काम करती हुई विराजमान हुई। जो नकुल और सहदेव वे कहीं गैयाओं का पालन और अश्वशाला का पालन करते हुए विराजमान हुए। अर्जुन राजकुमारी को कहीं नृत्य की शिक्षा देने वाले टीचर बन करके ट्यूशन करते हुए वहां पर विराजमान हुए और राजकुमारी को नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं उत्तरा को। तो वो ही वर्णन कर रहे हैं कि दास्य क्रिया, राजा होते हुए भी सम्राट होते हुए भी पांडवों को दास्य क्रिया करनी पड़ी। इयम स्फुटम अमंगला भवत पांडवानाम गतिम, पांडवों की ये अमंगल गति हुई, कितनी दयनीय गति पांडवों को भोगनी पड़ी। परंतु बुर्भुधे त्वयि द्रुगणमेव सक्ष्य अमृतम, पांडवों का आपके प्रति जो सक्ष्य अमृत है, सक्ष्य भाव, वह दुगना दुगना बढ़ता हुआ ही विराजमान हुआ। उनका आपके प्रति जो स्नेह भाव है, वो स्नेह भाव कभी भी समाप्त नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, और वह वृद्धि को प्राप्त करते हुए ही बढ़ा। तो ये प्रेम का उदाहरण हो गया। ध्वंस का कारण होने पर भी ध्वंस नहीं हुआ, प्रेम बढ़ा। नहीं तो हम इतना कष्ट पा रहे हैं, हे कृष्ण हमारी कोई रक्षा नहीं करे हो, अब काय बात की प्रीति, तुम तो हमारा हमारे, ऐसा प्रेम कभी टूटा नहीं, बल्कि उल्टा उनकी प्रीति बढ़ी हुई ही विराजमान हुई। अब स्नेह, स्नेह का दृष्टांत दे रहे हैं, मैं चित्त का द्रवीभूत होना यही स्नेह है। अन्य तदन रूपाणी मनोज्ञान महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लिन्न धिया शनि। श्री कृष्ण के सखाओं में इतना स्नेह है कि अन्य तदन रूपाणी मनोज्ञानी महात्मनः, श्री कृष्ण के परम मनोज्ञ जो स्वरूप हैं उन मनोज्ञ स्वरूपों को तदन रूपाणी, श्री कृष्ण के अनुरूप जो, कृष्ण के सख्य प्रीति के अनुरूप जो सुंदर सुंदर चरित्र हैं, ऐसे मनोज्ञ चरित्रों का ये सखागण स्नेह क्लिन्न धिया, स्नेह से युक्त होकर के ये गायन करते हैं। और श्री कृष्ण, इसी अध्याय में वर्णन किया, श्री कृष्ण जिस समय वृंदावन में प्रवेश करते हैं उस समय वृंदावन के सारे पशु पक्षी वृक्ष कृष्ण के ऊपर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। सब भौरे कोयल ये कृष्ण की महिमा का गायन कर रहे हैं। अब कृष्ण है तो अभी नवबालक, उसमें उसकी प्रशंसा की जाए तो पचती नहीं है। बड़ा बूढ़ा हो जिसकी प्रशंसा होती रहती है वो तो पचा लेता है, बालक की प्रशंसा की जाए तो वो पचती नहीं है। तो जैसे कृष्ण को बाल्य स्वभाव के कारण अपनी प्रशंसा पच नहीं रही है, तो अपना नाम तो लेकर के कह नहीं रहे हैं। श्री बलदाऊ जी का नाम लेकर कह रहे हैं, दादा देखो ये भोरा कैसे आपके गुणों का गायन कर रहे हैं। ये वृक्ष आपके ऊपर कहना चाह रहे मेरे ऊपर पर तो अपना नाम लेकर के बलदाऊ जी का नाम कह रहे हैं कि ये वृक्ष आपके ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। आहा, ये गोपियां आपके वक्षस्थल से परब्रह्म प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो रही हैं। बलदाऊ जी के युद्ध की तत्वता कहना चाह रहे हैं कि मेरे कैशोर का दर्शन करके श्री राधिका प्रभृति जितनी भी गोपिकागण हैं वो आकर्षित हैं, परंतु ये रस की रीति ऐसी है कि उसमें अपना नाम लेकर के नहीं कह रहे हैं, अपने नाम की जगह वे बलदाऊ जी का नाम ले लेते हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं। बलदाऊ जी का नाम दे करके आड़ रख करके अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं। तो बड़े सुंदर वे श्लोक हैं, चार श्लोक जो हैं वो चार श्लोक बलदेव की प्रशंसा में हैं, परंतु वो बलदेव की प्रशंसा में नहीं है, स्वयं अपनी प्रशंसा का ही अपने मुख से गायन कर रहे हैं और रस उसमें अत्यंत अत्यंत बढ़ रहा है। अपने मुख से गायन करने पर तो विभाव सामग्री की हीनता आ जाएगी, रसाभास हो जाएगा, परंतु अपने मुख से बड़ाई न करके बलदेव के माध्यम से अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं। तो इयम स्फुटम तो अन्य तदन रूपाणी, श्री कृष्ण के अन्य अन्य भी तदन रूपाणी, श्री कृष्ण के लीला के अनुरूप मनोज्ञानी कृष्ण के जो गुण हैं उन गुणों का महात्मन गायंती, ये महात्मा सखागण जिनकी आत्मा महान है, माने अपने सुख की ओर दृष्टि नहीं है, कृष्ण के सुख की ओर ही दृष्टि है, इसीलिए महात्मा है। महात्मा वो जो कि दूसरे का कल्याण चाहे, जो अपना कल्याण चाहे वो तो स्वार्थी है, महात्मा नहीं है, सीमित आत्मा वाला है। महान आत्मा वो है जो दूसरे का सुख चाहे। तो महात्मा ना ये गायंत इसमें महाराज स्नेह क्लिन्न धिया शनि, महाराज कहकर के तुम तो जानते ही हो कि कैसे स्तुति की जाती है, तुम उसके फैमिलियर हो, उसके सुपरिचित होकर के विराजमान हो, इसलिए ये जितने भी वृक्ष हैं वे वृक्ष और जितने भी सखागण वे श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए विराजमान होते हैं। स्नेह क्लिन्न धिया, और स्नेह में उनकी बुद्धि क्लिन्न हो रही है, द्रवीभूत हो रही है, ऐसी बुद्धि धारण करके वे विराजमान हैं। तो यहाँ पर पूर्व श्लोक में परंतु विवृधे त्वयि द्विगुणमेव सक्षामृतम, पांडवों का सक्षामृत दुगना बढ़ा। विवृधे ये लिट लकार का प्रयोग है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग है। पास्ट परफेक्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर क्रिया की समाप्ति का हमको बोध है, उसका नाम है परोक्ष भूत। वो गया, ही बेंट, तो जाने की क्रिया हुई तो थी, कब समाप्त हुई ये पता नहीं है, समाप्त हुई कि नहीं हुई ये पता नहीं है, एंड ही हैज गॉन। तो जहां पर पास्ट परफेक्ट का ही हैड गॉन यदि कहीं किया जाएगा तो वहां पर क्रिया की समाप्ति का बोध है। तो जहां समाप्ति का बोध होता है क्रिया की, वहां होता है पास्ट परफेक्ट। जहां पर क्रिया हुई तो थी परंतु वो कब समाप्त हुई ये पता नहीं है, वहां पर होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं है, यहां पास्ट विवृधे, ये पास्ट परफेक्ट का प्रयोग है। तो पास्ट परफेक्ट के प्रयोग में दो चीज कि माने श्री गोपियों इन पांडवों का प्रेम निरंतर निरंतर बढ़ा, पूरा बढ़ता हुआ विराजमान हुआ, और वहां पर बढ़ने पर कहां कहां तक बढ़ा इसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए परफेक्ट का प्रयोग है। ये केवल बढ़ना शुरू हुआ ऐसा नहीं, वो बढ़ता रहा है। अच्छा, एक बात और, दूसरी बात श्री जीव गोस्वामी जी विशेष रूप से दुर्गम संगम में कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पांडवों ने विवृधे शब्द के द्वारा पांडवों ने उस सुख का स्वयं ने अनुभव किया, प्रत्यक्ष अनुभव किया। तो सुख का जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो तो है पांडवों को, और हम लोगों को जो अनुभव है, हम यदि कोई गाय वस्तु का वर्णन कर रहे हैं वो केवल अनुमान के द्वारा कर रहे हैं, लिंग परामर्श के द्वारा हम उसका केवल अनुमान मात्र कर रहे हैं कि पर्वतोयम धूम धूममान अग्निमान वन्यमान धूमत्वात्, पर्वत में धुआं उठ रहा है, उस धुएं को देख करके कल्पना की जा रही है कि उनको ये पर्वत वन्नी से युक्त होगा। पंत पांडवों ने इंद्रियार्थ संयोग के द्वारा उसका साक्षात अनुभव किया। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है इंद्रियार्थ संधिकर्ष, इसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण, और लिंग परामर्श इसका नाम है अनुमान प्रमाण। जहां पर इंद्रिय और अर्थ वस्तु इनका जो संयोग हो जाए, नेत्र इंद्रिय का वस्तु के साथ में जो संयोग हो गया, वो संयोग का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। न तो इंद्रिय प्रमाण है और न वस्तु प्रमाण है, न तो ये प्रमाण है न ये प्रमाण है। प्रत्यक्ष किसको कहेंगे, जहां इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो संयोग हुआ, अब ये प्रत्यक्ष हुआ कि इसमें ये लिखा हुआ है। तो इंद्रियार्थ संनिकर्ष है, ये प्रत्यक्ष की परिभाषा है। इंद्रिय प्रमाण नहीं है और वस्तु भी प्रमाण नहीं है। वस्तु रखी है कहीं रैक में रखी हुई है पुस्तक, वो प्रमाण नहीं है। इंद्रिय का अर्थ से संयोग होना वो प्रमाण है, उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। तो पांडवों ने तो उस आनंद का स्वयं अनुभव किया, उनको तो प्रत्यक्ष अनुभव है, और हम जो अनुभव कर रहे हैं वो पांडवों के सुख को देख करके हम उनकी प्रीति का अनुभव कर रहे हैं कि इन पांडवों का प्रेम बढ़ा है, क्योंकि उनके मुख पर मुस्कान है, उनके हृदय में कृष्ण का स्मरण निरंतर निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए उनकी प्रीति बढ़ रही है। तो धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया, तो ब्रह्मदेव शब्द में ये दिखा रहे हैं कि हमको पांडवों के अनुमान की, अनुमान के द्वारा पांडवों के सुख की प्राप्ति हो रही है, सुख का अनुमान हो रहा है, जबकि पांडव उसका साक्षात फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो तृतीय अनुमान है, तृतीय ज्ञानम अनुमानम। अनुमान जो है वो न्याय में तीसरा ज्ञान है। पहला ज्ञान कौन सा है, पर्वतोयम वन्यमान धूमत्वात्, पर्वत के ऊपर धुआं देखा, ये पहला ज्ञान है। दूसरा ज्ञान क्या है कि यत्र यत्र धूमस्त तत्र तत्र बंधी यथा महान से, जहां जहां धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है। जैसे रसोई में हमने देखा वहां पर अग्नि थी तो धुआं था, ये द्वितीय ज्ञान हुआ। अब तृतीय ज्ञान क्या है कि तस्मात तथा, ये तृतीय ज्ञान है, क्योंकि यहां पर धुआं है इसलिए पर्वत में कहीं किसी ने आग जलाई होगी या पर्वत में कहीं आग लग रही है। तो जो भी अनुमान होता है इमेजिनेशन, वह तृतीय ज्ञान होता है। तो हमारा ज्ञान सेकंड हैंड ज्ञान है, थर्ड हैंड ज्ञान है, जबकि पांडवों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मदेव, वह फर्स्ट हैंड है, वहां पर इंद्रिय और अर्थ का संयोग है। ये जीव गोस्वामी जी कहीं टीका में ये ब्रह्मदेव शब्द को कहीं प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि आर्दंग आर्दांग खलद अच्छ धातुषु सुहृद गात्रेषु लीला रसम वर्षत्वच्छुसितेषु कृष्ण मुदिरे व्यक्तम बभूवाद्भुतम या प्रागात सरस्वती द्रुतमसौ लीनोपकंठस्थले या नासीद उद्गात दृशो पति सदा नीरोरुधा रात्र सा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उनकी लीला, कृष्ण है एक मेघ मुद्रे, दूसरी लाइन में है वर्षत्वच्छुसितेषु कृष्ण मुद्रे, मुद्रे माने मेघ, श्री कृष्ण है एक मेघ। अब मेघ से क्या होता है, मेघ से वर्षा होती है, तो यहां पर कृष्ण रूपी मेघ से लीला रस रूपी वर्षा हुई। अब जब वर्षा होती है तो क्या होता है कि पर्वत के ऊपर जो खड़िया गेरू इत्यादि हैं, पर्वत में गेरू होते हैं, तो गेरू की धार लाल धार, लाल मिट्टी बह करके नीचे आती है और गेरू धुल जाता है वर्षा होने पर। और वर्षा होने पर ये पर्वत जो हैं वो आर्द्र अंग वाले हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, पर्वत की जो शिलाएं हैं वे गीली हो जाती हैं। इसी प्रकार यहां जितने भी सखागण हैं, श्री कृष्ण के जो प्रिय नर्म सखा हैं या जो भी सखागण हैं, उन वे सखागण तो हो गए पर्वत, श्री कृष्ण हो गए मेघ, और कृष्ण की लीला वह हो गई वर्षा। अब जब लीला वर्षा हुई तो आर्द्रांग सखाओं के शरीर में पसीना आया, और पसीना आने से या नेत्रों में आनंद के अश्रु आए, तो नेत्रों से अश्रु, शरीर से पसीना, इनके आने पर सखाओं ने जो पहले गेरू से अपने शरीर के ऊपर चित्राम कर रखे थे, चित्रकारी कर रखी थी, वो चित्रकारी बह गई। मानो वर्षा होने पर पर्वत के ऊपर गेरू कहीं बह गया हो, वह कहीं दूर हो गया हो। तो आर्द्रांग स्खलत, गीले अंग से स्खलत अच्छ धातु, अच्छ माने पर्याप्त मात्रा में, जो धातु माने गेरू है वो रेड क्ले साफ पूरी की तुरी पूरी बह गई है, वो शेडअप हो गई है, कहीं बहती हुई चली जा रही है। आर्द्रांग सलत अच्छ धातु, कहां से? श्रोत गात्रीषु, श्रोतजन जो है उनके गात्री ही पर्वत हैं, उनके शरीर ही पर्वत होकर के विराजमान हैं, और उसमें लीला रस कृष्ण ने जब बरसाया तो लीला रस के द्वारा उनके आंखों से आंसू और शरीर से पसीना बहा, तो उनके शरीर के गेरू जो हैं वो गेरू का चित्राम बह गया है। और वर्षति उच्छ्वसित येषु कृष्ण मुद्रे, वर्षा होती है तो क्या होता है, एक दूसरा कार्य होता है कि जो वृक्ष हैं वे और ज्यादा हरे भरे हो जाते हैं। तो कृष्ण के लीला रस होने पर उच्छ्वसित येषु जो कृष्ण मुद्रे, कृष्ण रूपी मेके उदित होने पर व्यक्तम बभूवाद भूतम, उच्छ्वसित माने हरियाली चारों ओर खिल गई है, उच्छ्वसित हो गई है, अर्थात उनके शरीर में रोमांच भी हो गए। तो अश्रु रोमांच, ये दो सात्विक भावों का वर्णन किया, तो अश्रु भी हो रहे हैं, रोमांच भी हो रहे हैं, और प्रश्वेद, ये तीन सात्विक भावों का वर्णन किया। अब एक चौथा सात्विक भाव, और तीन सात्विक भाव के साथ में एक चौथा सात्विक भाव है कि उनके मुंह का रंग बदल गया, माने मुख विवर्णता जो है वो मुख विवर्णता या मुख में अधिक चमक कहीं आ गई, तो ये वर्ण विवर्णता, वो वैवर्ण रूपी जो सात्विक भाव है वो सात्विक भाव भी इन सखाओं में उदय हो गया। तो तीन सात्विक भाव हो गए अभी तक, ये नेत्र अश्रु जो हैं, प्रश्वेद और उच्छ्वसित माने पुलक, और साथ के साथ में ये सात्विक भाव जो है वो सात्विक भाव इनमें, हाँ मुख वैवर्ण, चार सात्विक भाव यहाँ पर प्रकट हो गए। अब एक पांचवें सात्विक भाव का वर्णन करते हैं, वो है कंठावरोध, जो थ्रॉट चॉकिंग वो जो है वो यहाँ पर प्रकट हो रही है। या प्रागास्त सरस्वती, प्राग आस्त सरस्वती, जो सरस्वती उनके मुख से पहले प्रकट हो रही थी, परंतु प्राक अस्त सरस्वती, वो सरस्वती अस्तु ही सरस्वती प्रकट हो गई। तो सरस्वती नदी जो है उसकी एक विशेषता है कि वो कहीं प्रकट होती है, कहीं अस्त हो जाती है। सरस्वती प्राप्त तो होती है मूल तो हिमालय से, परंतु बिहार में भी सरस्वती मिलती है, और उसकी नदी के पानी के गुण बिल्कुल वही हैं जो कि वहाँ के हैं, तो उसकी जो प्रकृति है, तो सरस्वती नदी बीच बीच में लुप्त तो होती हुई चली गई, और कभी कभी त्रिवेणी में आकर के वो सरस्वती की नदी जो वेणी तीसरी जो धारा है वो भी कभी प्रकट हो जाती है। गंगा यमुना तो प्रकट दिखती हैं और त्रिवेणी की धारा भी प्रकट हो जाती है। और भौगोलिक सत्य है ये कि माने सरस्वती जो है वो कहीं लुप्त तो होती हुई नदी है जो कहीं प्रकट हो जाती है और कहीं अस्त हो जाती है। तो बिहार में उड़ीसा में भी कहीं घूमती फिरती वो जो नदी है वो कहीं प्राप्त होती है, सरस्वती नदी प्राप्त होती है और सरस्वती सब जगह प्राप्त है। कहीं प्राची सरस्वती है, कहीं वो प्रतीची सरस्वती होकर के विराजमान। तो सामान्य जितनी भी नदियां हैं भारतवर्ष की वो तो प्रतीची हैं, नहीं प्राची हैं, परंतु सरस्वती कहीं प्रतीची होकर के भी जाती है और कहीं प्राची भी हो जाती है, कहीं पश्चिम की ओर जाती है कहीं पूर्व की ओर जाती है। भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सब पूर्व में मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, क्योंकि भारत की भूमि का जो ढाल है वह पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो बंगाल की खाड़ी में ही सारी नदियां मिलती हैं। केवल दो तीन नदी हैं जो कि बरसाती नदी हैं या कहीं किसी कारण से नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में मिलती हैं। बाद बाकी सारी जो भारत की नदियां हैं सिंधु गंगा यमुना सारी नदियां ये सब पूर्व बंगाल में ही जाकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ही पूर्व में ही मिलती हैं। तो या प्राक आस्त सरस्वती, जो सरस्वती पहले पूर्व की ओर बह रही थी और पूर्व की ओर बहते हुए अस्त माने बीच में लुप्त भी हो गई, कभी द्रुत मसव कभी फिर से प्रकट होकर के वो सरस्वती आगे बढ़ी और लीनोपकंठे वह हिमालय के उपकंठ में आकर के ही लीन हो गई। माने अब सरस्वती के दो अर्थ हो गए, सरस्वती का एक अर्थ हुआ सरस्वती नदी और दूसरा सरस्वती का अर्थ हुआ सखाओं की बोली। तो सखाओं की बोली प्रकट हुई और प्रकट होकर के उपकंठ में ही वह लीन हो गई, कंठ के पास ही वो लीन हो गई। और उपकंठ का मतलब है कहीं तराई, तो पर्वत की जो तराई है उसमें आकर के जैसे नदी लीन हो गई हो। तो कृष्ण ये सखागण यदि पर्वत हैं तो इनके कंठ में आकर के उपकंठ में आकर के ही इनकी बोली रुक गई है, अर्थात ये बोल नहीं पा रहे हैं, आधा ही बोल पाते हैं। तो लीनोपकंठस्थले, श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर यहाँ प्रयोग किया गया है। उपकंठ माने कंठ, उपकंठ माने पर्वत की तराई, पर्वत की का नीचे का जो हिस्सा है उसमें आकर के वो सरस्वती कहीं अवरुद्ध हो गई है। या नासित उद्गात, तो दृशो पथ सदा नीरो रोधा रात्र सा, तो लीनोपकंठे वह लीला के उपकंठ में आकर के ही लीन हो गई है। या नासित उद्गात दृशो हो पथि, और अब वाणी तो अवरुद्ध हो गई परंतु तो आंसू जो हैं उनकी धारा उसकी जगह बहने लगी। तो वाणी सरस्वती की धारा तो अवरुद्ध हो गई परंतु तो नेत्रों से गंगा यमुना की धारा निरंतर निरंतर इन सखाओं के बह रही है। या नासित उद्गात दृशः, ये दृष्टि से वह निरंतर निरंतर बहती हुई चली जा रही है। और पथि, आज पूरे मार्ग में वो बहती हुई चली जा रही है। सखागण जो हैं वो एकदम आनंदित होकर के उनकी अश्वधारा रुक नहीं रही है। सदा नीरो रुधा नीर उर्धारा, नीर की जो उर्धारा है विशेष धारा विशाल धारा वह उद्गात माने उदय हो गई है। आँखों के मार्ग से वो गंगा यमुना निरंतर निरंतर बह रही है और सरस्वती कंठोपकंठ में आकर के ही कहीं अवरुद्ध हो गई है। तो पूरा त्रिवेणी का जो रूपक है वो रूपक वर्णन कर दिया। एक बहुत बड़ी विशेषता है भक्तसाम सिंधु की कि जहाँ सिद्धांत का ज्ञान वर्णन करते हैं वहाँ रस का पूर्ण परवेषण कर देते हैं और एक रस का पूरा दृश्य एक प्रभाव वे प्रकट कर देते हैं। और प्रभाव उत्पन्न करने के साथ साथ बहुत सारी जो जी के है जनरल नॉलेज, उस जनरल नॉलेज की खूब वृद्धि करते हैं। तो काव्य के विषय में, भूगोल के विषय में, बहुत सारी जो ज्ञान की चीज़ हैं, तो भक्त साम्र सिंधु को ही नहीं सुन रहे हैं, भक्त साम्र सिंधु के द्वारा बहुत सारा जो ज्ञान है वो ज्ञान भी कहीं इस माध्यम से श्री रूप गोस्वामी कहीं प्रदान करते हैं। क्योंकि शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीन चीज मिलकर के काव्य को उत्पन्न करती हैं। मम्मट विशेष रूप से कहते हैं शक्ति और निपुणता अभ्यास लोचना काव्य की शिक्षा अभ्यास हो इति हेतु तदुद्भवे। वहां पर हेतु नहीं कहा, हेतु एक वचन का प्रयोग किया कि तीन चीज मिलकर के काव्य को प्रकट करती हैं। शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई है, ईश्वर के द्वारा जो दी गई प्रतिभा है उसका नाम है शक्ति। हर एक में शक्ति नहीं होती है, काव्य की शक्ति वो ईश्वर के द्वारा दी गई है, परंतु शक्ति के द्वारा निपुणता भी चाहिए। निपुणता की प्राप्ति होती है काव्य शास्त्राद्य वेक्षणात्, गुरु के पास में बैठ करके काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र इनका अध्ययन किया जाए तो निपुणता की प्राप्ति होती है। फिर एक तीसरी चीज और है, और वो है काव्य की शिक्षा अभ्यास हो, काव्य की शिक्षा उनके द्वारा निपुणता की प्राप्ति हुई। फिर तीसरी चीज है अभ्यास, लोक शास्त्राद्य वेक्षणात्, लोक और शास्त्र इनका अवेक्षण का ऑब्जर्वेशन वो कभी बहुत अच्छी तरह से करता है। तो एक ओर उसको ईश्वर की शक्ति प्राप्त है, दूसरी ओर उसने अध्ययन किया है काव्य शास्त्र का, और तीसरी ओर उसने समाज को भी खुली आंखों से देखा है, और साहित्य समाज का दर्पण है। ये जो बात सामान्यतः कही गई वो कहीं यहाँ पर प्रस्तुत है, और वो समाज को देख करके उसकी प्रस्तुति भी करते हैं। तो हम सहज रूप में देख सकते हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी में ये तीनों गुण कितने विद्यमान हैं, कि कहाँ सरस्वती कैसे प्रकट हो रही है, कहाँ लुप्त हो रही है, कैसे प्रकट हो रही है, प्रकट होकर के एक जगह वो तो लुप्त हो रही है और दूसरी ओर दूसरी धारा अधिक निरंतर निरंतर गंगा यमुना की धारा बह रही है। ऐसे नेत्रों से अश्रुधारा तो निरंतर बह रही है और सरस्वती जो है वह कंठ में ही अवरुद्ध होकर के विराजमान है, और एक पूरा प्रभाव कहीं प्रस्तुत करना, वस्तु का वर्णन न करके वस्तु ने जो प्रभाव दिया है उस प्रभाव को प्रस्तुत करना, और यहाँ पर प्रभाव यही प्रकट हो रहा है कि निरंतर अश्रु बह रहे हैं और उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा है। ऐसे सखाओं की जो दशा है वो दशा अपूर्व रूप से यहाँ विराजमान हो रही है। ये स्नेह का माने चित्त की द्रवीभूतता, उसका नाम ये स्नेह, सक्षिप्ति में ये स्नेह भी प्रकट होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, जय जय श्री श्याम। तो प्रेम, स्नेह, प्रणय ये उत्पन्न होते हैं। अब एक चीज रह गई है राग, उस राग का वर्णन आगे करेंगे। राग भी उत्पन्न होता है, तो चार चीज का वर्णन कर दिया, प्रेम, स्नेह और प्रणय, इन चार का वर्णन कर दिया। अब सख्य प्रीति की राग की जो अवस्था है उसका आगे वर्णन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय। आज तेरा जन्मदिन कल, अच्छा, श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय हमारी बहन का कल जन्मदिन है, दीक्षा का, ये वास्तविक जन्मदिन वो कल का, कल का एंटिसिपेटरी हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ हाँ हाँ नूर जी, हाँ बा, और अभ्यास अपना प्रयास है, ये प्रकृति की, हाँ प्रकृति की कृपा, ये बिल्कुल क्या बात है बाबू, बाबा बहुत बड़ी, यही तो विद्वत्ता है। तीनों तीनों तीनों कृपा करते हुए विराजमान है, ठाकुर भी, गुरु भी, और हाँ जैसे आपने कहा कि सच चित और आनंद ये ब्रह्म के विशेषण है, ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, नहीं उल्टा उल्टी उल्टी उल्टी बात है, ये विशेषण नहीं है, ये ब्रह्म के स्वरूप है। मैं शायद ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ, गलती होगी होगी। तत्वतः ये विशेषण नहीं है, विशेषण सर्वदा अन्य व्यावर्तक होता है, विशेषण का स्वरूप है अन्य व्यावर्तक। जैसे नीलम कमल कहा तो रक्त कमल से वह व्यावर्तन कर रहा है, अलग कर रहा है, तो विशेषण दूसरे से अलग करने वाला होता है। जबकि विशेषण कहीं बाहर से भी आ सकता है, किसी वस्तु को लाल रंग से पोता भी जा सकता है तब भी वो उसमें नीलता आ सकती है। परंतु तो ब्रह्म में जहाँ पर सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र, मात्र शब्द का श्रीधर स्वामी जो अर्थ करेंगे, वे अर्थ करेंगे स्वरूप। सत उनका देह ही है, उनका स्वरूप ही है, ज्ञान उनका देह ही है, आनंद उनका स्वरूप ही है। तो स्वरूप कहीं बाहर से नहीं है, वो तो उनका सत होना, उनका ज्ञान रूप होना, उनका आनंद रूप होना, ये ही उनका देह है, ब्रह्म का ये देह है। परंतु सच्चित आनंद होने पर भी यदि वो सच्चित आनंद केवल अंतकरण का के द्वारा भोग्य हो तो वो ब्रह्म रूप हो जाएगा। परंतु वह ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा भी भोग्य हो तो वो भगवान बन जाएगा। परंतु राग के द्वारा भोग होने पर वह जो देह है उसकी भी सेवा का पात्र बन जाएगा। तो ब्रह्म श्री कृष्ण में ये तीनों चीज हैं, सच्चित आनंद तीनों चीज हैं। परंतु सच्चित तीनों आनंद होते हुए भी श्री कृष्ण का शरीर प्राकृत नहीं है, शरीर ही नहीं। बड़ी सुंदर बात है, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, सब लोगों को देर हो रही काफी। तो भगवान का नाम भी कहीं भी काल्पनिक नहीं है। इसको हमने टॉवल कहा, ये टॉवल नाम कहां से आया, हमारी कल्पना है, आरोपित है। भगवान नाम काल्पनिक नहीं है, ये किसी इमेजिनेशन से किसी वस्तु संकेत को ग्रहण करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए ये नाम नहीं दिया गया। ये नाम कृष्ण के साथ में ही जुड़ा हुआ है, इसलिए कृष्ण नाम कहीं किसी दूसरे के द्वारा थोपा हुआ नहीं है। जो कृष्ण थे, जैसे कृष्ण अनादि हैं, ऐसे कृष्ण का नाम भी अनादि है और वेद भी कृष्ण से अनादि हैं। इसलिए वेद के द्वारा जो वस्तु ओरिजिनल से संबंधित हो, मूल वस्तु से संबंधित हो, देखिए लॉजिक है, जो मूल वस्तु से संबंधित हो वो वस्तु जितनी प्रामाणिक होगी उतनी काल्पनिक वस्तु नहीं हो सकती है। कोई इसको टॉवल कहेगा, कोई इसको रुमाल कहेगा, कोई इसको कपड़ा कहेगा, अब तीन जने अलग अलग कहेंगे, कोई किसी वस्तु को, एक ही व्यक्ति को कोई COW काव कहेगा, कोई उसको गाय कहेगा, कोई उसको गो कहेगा, कोई उसका नाम भी लेकर के डिट्ठ कह करके भी पुकारेगा, ओ डिट्ठा, कोई नाम रख दिया, किसी ने कोई कुछ भी नाम रख दिया उसको लेकर के पुकारेगा, ये सब काल्पनिक नाम है, वस्तु के साथ में जुड़े हुए नहीं थे, वस्तु के साथ में पैदा नहीं हुए, कहीं समाज ने उनको कहीं थोपा और फिर सामाजिक स्वीकृति मिल गई। जब एक बच्चे को हमने कोई पूछा लाला को नाम क्या है, उसने कह दिया कि मयंक नाम है, तो फिर दूसरे लोग भी मयंक कह के बोलेंगे, तो ये आरोपित हो गया। परंतु कृष्ण नाम कभी भी आरोपित नहीं है, इसलिए कृष्ण नाम उपदेश से प्राप्त है, अतिदेश से प्राप्त नहीं है। एक नया डिस्कशन माने थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं, उपदेश की जो वस्तु है उसको मूल रूप में ग्रहण किया जाएगा, अतिदेश की वस्तु को मूल रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा। अतिदेश को कहते हैं जो किसी से संबंधित होकर के कोई वस्तु हो उसको हम अतिदेश कहेंगे। जैसे श्री वृंदावन, यहाँ जो वृंदावन अप्रकट लीला में विराजमान है वो नित्य है, वो उपदेश है, और वो वृंदावन आदिनांत बिहार को, वो जो वृंदावन है वो सूर्य के नीचे न शेष के ऊपर, न शेष भगवान के ऊपर है न सूर्य के नीचे है, वो नित्य है। और महाप्रलय हो जाएगी तब वो वृंदावन, तब भी वो वृंदावन बना रहेगा। जब सृष्टि हुई तो पृथ्वी उत्पन्न हुई और दिव्य वृंदावन उसके ऊपर आकर के विराजमान हो गया। फिर जो प्राकृतिक जो ईंट पत्थर का वृंदावन है, वो ईंट पत्थर का वृंदावन कहीं कल्पना की गई, बनाया गया, क्लिप्त हुआ, परंतु उसके भीतर छिपा हुआ है। सबको आंखों के ऊपर पर्दा है, हमको ईंट पत्थर दिख रहे हैं, हमको मुख्य वृंदावन नहीं दिख रहा है, परंतु मुख्य वृंदावन विद्यमान है। और यदि पर्दा हट जाए तो लीला दर्शन किन किन भाग्यशालियों को अभी भी इसी वृंदावन में होता है, तो चिन्ह में होकर के भी वृंदावन विराजमान है। तो अब जिस वस्तु में का आधार लेकर के वो नित्य वृंदावन विराजमान हुए, जो प्राकृत भूमि है उस भूभाग का आश्रय लेकर के चिन्मय वृंदावन यदि यहाँ आकर के विराजमान हुए, तो जिस भूमि में उस वृंदावन का संपर्क हुआ वो भूमि भी साक्षात रूप से परम पावन हो जाएगी। वो भूमि जैसी पवित्र होगी ऐसी फिर बॉस्टन की या न्यू जर्सी की जो भूमि है वो वैसी पावन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस भूमि में चिन्मय वृंदावन का साक्षात संपर्क हुआ। इसलिए मैप्स आर नॉट टेरिटरीज, दूसरे के हम कल्पना करेंगे, परंतु इस भूमि का हम साक्षात दर्शन करने के लिए आएंगे और इस भूमि का आश्रय ग्रहण करने पर, क्योंकि चिन्मय भूमि का स्थूल भूमि से संपर्क है, इसलिए इस भूमि को भी हम चिन्मय मानेंगे। यद्यप हमको दिख रही है प्राकृत भूमि, परंतु ये प्राकृत भूमि भी कहीं दिव्य होकर के ही विराजमान है। ये तो प्राकृत भूमि को की जो महिमा का गायन किया गया, इस दृश्यमान रज की जो महिमा का गायन किया गया, यद्यपि ये दृश्यमान रज पंचीकृत महाभूत है, परंतु पंचीकृत महाभूत होने पर भी इस पंचीकृत महाभूत को हम अतिदेश से, शास्त्र भी अतिदेश से इसको भी चिन्मय ही मानते हैं और इस भूमि की महिमा का गायन करते हैं। कह दिया गया आत्मा वही पुत्र इत्युक्ता, आत्मा ही पुत्र है। दंपति हैं, उनमें श्री गुरु जी और गुरुपत्नी दोनों एक हैं। गुरुपत्नी भी गुरु के समान ही, गुरु माता भी गुरु के समान ही पूजनीय होकर के विराजमान, परंतु यह अतिदेश उपदेश नहीं है। एक के खाने से दूसरे का पेट नहीं भर रहा है, दोनों की एग्जिट। बेटे के अपराध करने पर पिता को अपराध नहीं लग रहा है। राजा और राजपुरुष दोनों एक हैं कह दिए गए, परंतु राजपुरुष ने यदि कोई अपराध किया है तो राजपुरुष को दंड मिलेगा, राजा को दंड नहीं मिलेगा। तो यह है अतिदेश। परंतु जो मूल वृंदावन है, जो धाम है वैकुंठ धाम, या यहां पर भी जो अप्रकट वृंदावन है, वो अप्रकट वृंदावन उपदेश के आधार पर भी चिन्मय है और अतिदेश के आधार पर दृश्यमान पंचीकृत वृंदावन भी चिन्मय है। एक अतिदेश के आधार पर चिन्मय है और दूसरा उपदेश के आधार पर चिन्मय है। अतिदेश में हम कहीं दोष देख सकते हैं, अतिदेश के आधार पर जो वृंदावन दिख रहा है उसमें माछी माछर मांगने मुंह से बंदर चोर जी जागा घोर ये सब हो सकते हैं, परंतु जो नित्य वृंदावन है उसमें ये नहीं है, वो चिन्मय होकर विराजमान। परंतु जो अतिदेश के द्वारा जो वृंदावन है वो वृंदावन भी चिन्मय होकर के विराजमान। तो श्रुति दो प्रकार से उपदेश देती हैं, कहीं वे उपदेश देती हैं उपदेश के द्वारा, तो जो नित्य तत्व है नाम धाम रूप लीला परकर, वो उपदेश के द्वारा दिया गया और वो चिन्मय होकर के विराजमान। और यदि वो ही कहीं प्राकृत किसी मंदिर में आए और उस प्राकृत मंदिर को भी हम वैकुंठ कहेंगे, श्री मंदिर को भी हम वैकुंठ कहेंगे, परंतु श्री मंदिर को जो वैकुंठ कहा गया उस वैकुंठ में भी वो अतिदेश के कारण उसको वैकुंठ कहा गया। अब उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए कि वो सदा ही चिन्मय रहे, उसकी निरंतरता को बनाने के लिए दो कार्य किए जाते हैं। वास्तु पूजा की जाएगी, मंदिर की स्थापना की जाएगी। अब जो श्री विग्रह बने हुए हैं वे श्री विग्रह भी कहीं जो पंचीकृत पृथ्वी का स्वरूप है उससे ही बने हुए हैं। सारे श्री विग्रह आठ प्रकार की जो मूर्ति हैं, लेप्या लेख्या मनोमयी जलमयी को जो भी मूर्ति हैं, शैलीदारमयी रूप जो है, तो लौही, ये जो बने हैं तो वो कहीं प्रकृति के विकार ही बने हुए हैं, परंतु उनकी प्रकृति के विकार में अतिदेश रूप में उनको जो भगवत स्वरूप माना गया उस अतिदेश को अतिदेश हटा करके उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए फिर एक काम और करना पड़ता है। और वो करना ये पड़ता है कि उस मंत्री उस मूर्ति में कहीं प्राण प्रतिष्ठा और वैदिक मंत्र के द्वारा उसकी निरंतरता जो फ्रीक्वेंसी है उसको निरंतर बनाए रखना है। फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा यदि कर दी गई तो वो मूर्ति सर्वदा सर्वदा पूजनीय ही हो जाएगी। और उस मूर्ति का विसर्जन भी कहीं करना हो, देवी जी की पूजा करके गणेश जी की पूजा करके उसका विसर्जन करना है, लक्ष्मी गणेश का, वो भी बड़े आदर के साथ में उसका विसर्जन किया जाएगा। उसमें फ्रीक्वेंसी निरंतर निरंतर बनी हुई है। तो अतिदेश को भी कहीं उपदेश की निरंतरता बनाए रखने के लिए उसे चिन्मय बनाने का प्रयास किया जाता है। और प्रयास रखने से फिर आगे कार्य जो है वो आगे कर। हाँ, आप कुछ पूछा। तो मैं बस मेरी जो समझ है उसको मैं एक बार पुनः आपसे। नहीं नहीं नहीं नहीं, बात तो जो उपनिषदों में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म जी, तो इसमें जो प्रज्ञानम ब्रह्म है इसमें विशेषण विशेष्य का भाव नहीं है? नहीं है, नहीं है। आनंदम ब्रह्म ये आनंद सन्मात्र चिन्मात्र आनंद। तो जैसे ब्रह्म के विषय में श्री कृष्ण के विषय में कहा कि आनंद घन मूर्ति विशेष, चार चीज प्रयोग की गई। सच्चित आनंद तो जीव भी है। अब जीव से ब्रह्म को अलग करने के लिए फिर एक शब्द दिया गया सच्चित आनंद घन, घन शब्द का प्रयोग किया। परंतु घन शब्द में उसकी आनंद रूपता कहीं प्रकट नहीं हो रही है, तो फिर एक शब्द और दिया आनंद घन विशेष। विशेष के रूप में एक आकार भी एक लीला भी सामने आ गई। तो सच्चित आनंद है जीव, सच्चित आनंद घन हो गया ब्रह्म, सच्चित आनंद घन विशेष वह हो गया कहीं भगवत स्वरूप। तो अधिक अधिक मैनिफेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, प्रकाशन ज़्यादा हो रहा है, ये उसका स्वरूप है। परंतु ठाकुर का जो स्वरूप है वो ठाकुर का स्वरूप, ठाकुर का धाम, ये ठाकुर से भिन्न नहीं है। भगवान का देह का देह के साथ में भगवान का संयोग नहीं है। जहाँ चित्त के साथ में चैतन्य के साथ में जड़ के साथ में चैतन्य का संयोग है उसका नाम है जन्म। जहां अचेतन में भगवान अपने स्वरूप को प्रकट कर दें उसका नाम है आविर्भाव। जड़ जगत है और उसमें श्री कृष्ण ने अपने आप को प्रकट किया उसका नाम है आविर्भाव या अवतार। और स्वस्वरूप में ही भगवान विराजमान हैं, जड़ से संबंध नहीं है, किसी भी जड़ से संबंध नहीं है, प्राकृत जड़ से संबंध नहीं है, वह है स्वरूप। तो तीन फ्रेजेज हैं, एक फ्रेज है स्वरूप, दूसरा है आविर्भाव, तीसरा है जन्म। और वल्लभाचार्य जी तीनों में अंतर करते हैं। जन्म, समागम, चार चीज में अंतर करते हैं, जन्म, समागम, अवतार और स्वरूप। जन्म का मतलब है कि शुक्र शोणित से एक जड़ पिंड कहीं गर्भ में विराजमान था और उसमें जीव का कहीं प्रवेश हुआ, उसे हम कहेंगे जीव का जन्म। जन्म है चिन्मय पदार्थ, चित पदार्थ का कहीं संयोग, उसका नाम हुआ जन्म। और चित पदार्थ चेतन हो गया उसके द्वारा, अभी तक जड़ था, जब आत्म तत्व ने, सच्चित आनंद तत्व ने उसमें प्रवेश किया तो जो जड़ था वह जड़ होकर के उसमें क्रियाएं आ गई, उसके उसमें हिलने लगी, उसके शव जो है वो जैसे जी गया, या जो जड़ पदार्थ है उसमें एनिमेशन आ गया, एनिमेट हो गया, वो क्रियाशील हो गया। तो ये है जन्म, जड़ का चेतन से योग होकर के जड़ पदार्थ का कहीं क्रियाशील बन जाना, जड़ पदार्थ का क्रियाशील बन जाना, इसका नाम है जन्म। चेतन तो चेतन ही है सदा, जड़ पदार्थ क्रियाशील बन गया उसको कहेंगे जन्म। समागम का तात्पर्य है कि ब्रह्मा ने सारे पदार्थ जो है वो कहीं रख दिए, बना दिए, भगवान नारायण माने कारणवशाही शंकरषण भगवान, उनके द्वारा प्रकृति की ओर देखा गया और प्रकृति ने सारे 23 पदार्थों को, इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको बना दिए। अब किचन में जार के भीतर सब सजे हुए, दाल चावल मसाले घी सब रखे हुए हैं, परंतु मिले नहीं हैं। उसमें जब पानी मिलाएंगे तब आटे का लूफ बनेगा, उससे फिर रोटी बेल ली जाएंगे। और पदार्थ मिलकर के उसमें नमक भी डाला जाएगा, जीरा भी डाला जाएगा, मोमन भी डाला जाएगा, तब बढ़िया मठरी तैयार होगी। तो मिलाकर के जो वस्तु बनाई गई, ये तो जैसे पानी मिलाए बिना केवल आटे से काम नहीं चल सकता था, इसी प्रकार भगवान ने सृष्टि के सारे इंग्रेडिएंट्स बना दिए, सृष्टि के जितने भी घटक हैं उन घटकों की रचना कर दी, और घटकों की रचना करने के बाद में फिर जब उसमें प्रवेश किया तो प्रवेश करने पर उन वस्तुओं में कहीं एनिमेशन आ गया और उनमें मिलने की क्षमता भी आ गई। नहीं तो आटा कहीं मिल नहीं रहा था बेसन के साथ में, परंतु अब पानी मिला दिया तो आटा, बेसन और नमक और मोमन सब मिलकर के एक नया लूप बन गया। तो मिलने की जो क्षमता है वो ठाकुर ने दी, इसलिए सृष्टि करने की सामर्थ्य आई पदार्थों में। तो ये हो गया समागम, जन्म, समागम। अब समागम होने पर तीसरी चीज है अवतार। सृष्टि में अनेक अनेक कठिनाइयां आई, डीमंस, राक्षस, तमगुण, इनकी वृद्धि हुई, तब गो ब्राह्मण और जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए अनुग्रहाय भक्तानाम स्वपुण्यम वित्नोद्देशः श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तो जो प्रकृति है, प्राकृत वस्तु, उसमें चिन्मय वस्तु का आगमन, वो कहलाएगा अवतार। तो ये तीन चीज अलग हो गई, जन्म अलग हो गया, समागम अलग हो गया और अवतार अलग हो गया। अब स्वरूप, जो स्वरूप यहां पर भी अवतार ले रहा है वो भी स्वरूप है, जो गोलोक में है या अप्रकट वृंदावन में भी आज भी जो रासलीला हो रही है, अप्रकट वृंदावन का जो स्वरूप है वो स्वरूप है, वो स्वरूप होकर के विराजमान, और वो स्वरूप ही अंत में श्रुति जो वर्णन कर रही हैं वो उस स्वरूप को तो उपदेश के द्वारा उपास्य बता रही हैं, और जो दृश्यमान वस्तु हैं इनको अतिदेश के द्वारा उपास करके बता रही हैं, जैसे गुरु जी की पादुका का पूजन कर रही हैं। अब व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो पादुका तो पादुका है, परंतु उसको भी भोग लगाया जा रहा है, उसका भी आरती की जा रही है। तो वो जो पूजन है वो अतिदेश से पूजन है, परंतु तो शिव विग्रह की जो पूजा है वो उससे कुछ भिन्न है, क्योंकि शिव विग्रह में हमने जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवत शक्ति का उसमें निरंतरता उसमें बनाई गई, फ्रीक्वेंसी निरंतरता जो है वो निरंतरता उसमें बनाई रखने के लिए वैदिक मंत्र का कहीं प्रयोग किया, इसलिए वो फ्रीक्वेंसी उसमें निरंतर निरंतर विराजमान है और उसके द्वारा वो शिव विग्रह सर्वदा सर्वदा पूजनीय होकर के विराजमान रहेगा और यथासाध्य उसकी फ्रीक्वेंसी को बना करके रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, और जो मंदिर है उसकी सेंक्टिटी, उसकी जो पवित्रता है, उस पवित्रता को भी यथासाध्य संरक्षित किया जाएगा और करना चाहिए उसकी पवित्रता को। और उस पवित्रता को तो श्री भगवान नाम वो कृष्ण के ही स्वरूप हैं, वो उपदेश के द्वारा उपास्य हैं, अतिदेश के द्वारा उपास्य नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है, प्रसंगानुसार बात आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि जो दृश्यमान वस्तु का इमेज है वो अलग है और जो दृश्य इमेज है वो अलग है। जैसे शिला देवी हैं, अब कोई शिला ये है उसके ऊपर गेरू माने सिंदूर जो है वो सिंदूर पोत दिया, दो आंखें चिपका दी, माथे के ऊपर भी एक चिपका दिया और कहीं उस स्वरूप का दर्शन, वो शिला जो है वो शिला के रूप में भगवती मातेश्वरी उनका दर्शन किया जा रहा है, परंतु शिला शिला है, उसका जो दृश्यमान यथा दृश्य जो स्वरूप है वो अलग है, परंतु उसमें जो दृश्य स्वरूप है वो त्रिपुर सुंदरी का दर्शन है। तो यथार्थ अनुभव और ध्येय अनुभव उसमें कितना बड़ा अंतर है, कई कई बार तो इतना बड़ा अंतर दिखता है कि दृश्य स्वरूप कुछ और अलग है और उस जो दृश्य दृश्यमान यथा यथावस्थित जो स्वरूप है वो कुछ अलग है और उसमें जो दृश्य स्वरूप है वो दृश्य स्वरूप स्वरूप का दर्शन किया जा रहा है। तो अतिदेश का जो स्वरूप है वो कुछ अलग है और उपदेश का स्वरूप कुछ अलग है। ये अतिदेश और उपदेश इनके जो सूक्ष्मता है उसको हम सहज में समझ सकते हैं कि कहीं कोई कोई कृति है वो रखी हुई है और उसका हम पूजन कर रहे हैं, तो कृति का में जो देवता का स्वरूप कहीं दर्शन कराया गया वो अतिदेश के द्वारा स्थापित जो स्वरूप है वो कहीं अलग है, परंतु तो अतिदेश को हटा करके उसमें जो दर्शन किया जा रहा है वो उपदेश का दर्शन किया जा रहा है। वस्तु को स्थापित किया गया अतिदेश के द्वारा, परंतु उसमें जो स्थापना जो दर्शन होगा जो उपास्य होगा वो उपदेश होगा, इसलिए अतिदेश भी कहीं हमको उपदेश की ओर ही ले जाता है। तो क्योंकि वेद भगवत स्वरूप हैं और भगवान से अभिन्न हैं, इसलिए वेद भगवान यदि अतिदेश भी करते हैं तो वो अतिदेश भी अंत में हमको स्वरूप की ओर ही ले जाने वाले होते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ कुछ अच्छा जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बहुत बढ़िया गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम। भैया आज का तो बढ़िया मैंने जो एक्सप्लेनेशन था सुंदर था, कहीं नोट कर लेना चाहिए था, इसे सुंदर बात स्फुरित हो गई थोड़ा विजन बहुत क्लियर।